Uur Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. In Oostenrijk zijn in een busje 28 migranten gevonden, van wie er twee waren overleden. Grenswachten ontdekten de mensensmokkel bij de grens met Hongarije tijdens een controle. De bestuurder van het busje sloeg vervolgens op de vlucht. Hij wordt nu gezocht. De gevonden mensen zijn volgens de politie Syriërs en Koerden en alleen mannen. Het is nog niet duidelijk waardoor de twee migranten om het leven zijn gekomen. Met de rest zou het goed gaan. Een asfaltfabriek in Eindhoven stoot te veel uit van de gevaarlijke stof benzeen. Dat is gemeten in opdracht van de gemeente. Het bleek dat de asfaltcentrale twee keer zoveel benzeen uitstoot dan wettelijk is toegestaan. De gemeente heeft het bedrijf een dwangsom opgelegd. Als de asfaltcentrale de uitstoot niet vermindert, dreigt de gemeente de fabriek deels stil te leggen. Er komen de komende tijd ook meer controles. Is de uitstoot nog te hoog, dan riskeert het bedrijf een boete van €10.000. In Huizen, Hilversum en Gooise Meren zijn geen undercover-onderzoeken gedaan in moskeeën, zeggen de gemeente volgens het ANP in een verklaring. Ze doen dat in reactie op een publicatie in het NRC. Daarin stond dat de gemeente undercover islamitische organisaties bezochten om gevoelige informatie te verzamelen. Volgens de gemeente zijn er geen stiekeme bezoeken gebracht aan de moskeeën en wisten de personen die geïnterviewd zijn dat ze meewerkten aan een onderzoek voor de gemeente. Het vaccin van Pfizer is voor 93% effectief tegen ziekenhuisopnames onder 12 tot 18-jarigen. Blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse RIVM tussen juni en september van dit jaar, toen de Delta-variant al de overhand had. Jongeren vanaf 12 in de VS krijgen het vaccin Pfizer, net als in Nederland. Het weer is op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 14 graden. Vandaag hebben we weer met veel bewolking te maken. In de loop van de dag kans op pittige buien met onweer en windstoten. Het blijft zacht met 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Steven Smit. Goedenacht en welkom bij Focus, het wetenschapsprogramma van NPO Radio 1. Oxycodon, tramadol en fentanyl, allemaal krachtige pijnstillers die acute, ernstige pijn snel kunnen verlichten. Maar deze zogenoemde opioïden kennen ook een schaduwzijde, zegt huisarts Jos van Bemel. Natuurlijk is het een zegen voor de mensheid, oxycodon en fentanyl, als je het nodig hebt. En wij hebben, vroeger gaven we het altijd aan mensen met terminale patiënten met veel pijn, met bijvoorbeeld botuitzaaiing, met kanker, na grote operaties, prima. En je kan het zelfs nog bij iets minder geven, maar geef het dan heel kort. Geef het heel kortdurend. Maar de patiënten krijgen het veel te lang mee. En dan zijn de kansen op verslaving worden navenant groter. Ja, opioïden kunnen bij langdurig gebruik leiden tot een verslaving. En ermee stoppen wordt wel eens vergeleken met het afkicken van heroïne. Dat ondervond ook de 29-jarige Laura. Je wordt onrustig, je krijgt last van paniekaanvallen, tenminste ik dan. Ik kreeg zweetaanvallen, ik kreeg koorts, ik moest overgeven, ik kon niet eten. Ik had heel erg botpijn, ik kon gewoon niet lopen. Kruipend over de vloer heen van de pijn. Ik voel me echt letterlijk een junkie, dat zeg ik heel eerlijk. En als ik het had geweten dat het zo erg was en zo heftig en zo intens, had ik het nooit aangeraakt, in mijn hele leven niet. Nooit. Ja, Laura's verhaal staat niet alleen. Honderdduizenden mensen krijgen in ons land een opiaat voorgeschreven. En het laatste decennium is het gebruik ervan zelfs vervijfvoudigd. Albert Dahaan, pijnonderzoeker bij het LUMC, maakt zich grote zorgen. Ik denk dat er in Nederland sprake is van een stille epidemie. En wat ik daarmee bedoel is dat we langzaamaan in een situatie gekomen zijn dat het steeds makkelijker werd om een opiaat voor te schrijven. Als het voorgeschreven wordt in het ziekenhuis, dan gaat de patiënt vaak terug naar de huisarts. Die vraagt dan om een herhaalrecept. Dat gaat vaak heel automatisch. En dan wordt er inderdaad via een automatisch herhaalrecept opnieuw oxycodon voorgeschreven. Nou, dat vind ik onnodig. Dat zou niet moeten. Dat is echt levensgevaarlijk zelfs. Ja, en deze levensgevaarlijke situatie heeft in de VS al gezorgd voor vele dodelijke slachtoffers. In het land vormen pijnstillers inmiddels een van de belangrijkste doodsoorzaken. Gaat Nederland langzaamaan dezelfde weg op? Focus. Ja,

toch wel, als die middelen langdurig gebruiken, vaak wat geïrriteerder, prikkelbaarder, minder prettig voor een omgeving. Ja, wat zo'n opioïde bij problemen met zich gebruiken met je kan doen, vertelt bijvoorbeeld ook de 50-jarige Tom Verharen aan Omroep Brabant. Laten we even luisteren. Nou, ik zal even bij het begin beginnen. Ik kwam uit een operatie vandaan, hield ik zenuwpijn en over, kreeg door de chirurg het voorgeschreven, want de pijn ging helemaal niet weg. En dat middel brengt je in een roes. En ja, dat voelt lekker aan. Want je voelt je pijn niet meer. Maar die 10 milligram die werkt al snel niet meer, dus je wil meer. Daar word je niet voor gewaarschuwd. Dus uiteindelijk ben ik uit 220 milligram per dag uitgekomen. Dan ben je gewoon een zombie. Slapen, mopperen, schreeuwen. Mijn vrouw en mijn kinderen zijn door een helse tijd gegaan. Dit is al een beetje wat jij beschrijft. Ja, tot welke groep zou jij deze man, deze Tom, waar zou jij hem onderschaden dan? Nou ja, hij heeft zeker een, denk ik, echt wel een opiate use disorder. Je zou de grens kunnen leggen. Er wordt vaker bijvoorbeeld de huisartsenrichtlijn die zegt van ja, eigenlijk moet je niet meer dan 90 milligram geven. Okay, hij doet... Als je boven de 90 zit, dan zit je zeker in de problemen. Ja, hij doet ruim 2 keer zoveel. Dat was het 210. Ja, precies. Ja, dus dan heb je echt een probleem. En je hebt. Kijk, wat hij ook aangeeft, denk ik, van ja, hij is door een helse tijd gegaan. Nou, het is goed afgelopen, denk ik. Hè. Ze zijn weer, het gezin is bij elkaar gebleven. Ja, ze zijn, maar dat had ook verkeerd kunnen aflopen. Hè. Het leidt tot scheidingen, het leidt dat mensen op een gegeven moment... Maar het verhaal gaat verder dat zijn vrouw echt een stok achter de deur heeft gezegd van je moet het of gaan oplossen of ik ga weg. Dat was voor hem de wake-up call om te zeggen, nou, dan moet er nu echt iets gebeuren. Ja, precies. Maar dan loopt het al goed uit de hand natuurlijk. Dan loopt het goed uit de hand en dan is het net goed afgelopen. Maar dit loopt ook heel vaak wel fout af. Wat me opvalt ook wat hij zegt is, ik werd hier niet voor gewaarschuwd. Ja. Is dat iets wat jij vaker tegenkomt? Nou, een van de onderzoeken die wij doen, dat is dat we de afgelopen tijd hebben we allemaal patiënten geïnterviewd. En eigenlijk komt er wel bijna altijd het klassieke verhaal uit. Dat iedereen zegt van, ja, het is me niet verteld. Dat ik hier verslaafd aan kon raken. Dus eigenlijk überhaupt niet verteld wat voor pijnstiller het eigenlijk was. Dat zeggen ze eigenlijk allemaal. Maar dat is heel gek, toch? Ja, want dat zelfs is... als ik bij de kruidvat een paracetamol haal, dan zegt die mevrouw, de kassière tegen mij van, goh, ik wil je vertellen wat het is. Ja. En dan zeg ik meestal, nou, ik ken het wel. Ja. Nou ja, maar kijk, ik weet niet zeker of dat daar al gebeurt. Ja. Dan zou dat toch zeker bij een apotheker moeten gebeuren of bij een huisarts. Ja, nou ja. Kijk, misschien is het wel verteld. Dat zou best wel kunnen, want we weten ook wel dat mensen dingen vergeten. Het is in ieder geval niet vaak genoeg verteld. En we weten wel, we kijken ook, zeg maar, we praten ook met zorgverleners. Hè, doen we ook interviews, vragenlijsten mee. Die vinden het soms moeilijk, want die denken, ja, die patiënt heeft veel pijn. Die is al heel veel bij mij op het spreekuur geweest als arts. Ja, ik moet hem nu even helpen. En ja, dan ga ik niet meteen zeggen dat het verslavend is. Want dan wil hij misschien weer niet innemen. Okay, ja. Dus dat speelt mogelijk een rol. Bij mensen die langdurig gebruiken, daar zie je, en dat is ook bijvoorbeeld bekend van bijvoorbeeld van slaapmiddelen, dat er op een gegeven moment een soort van, dat noemen we dan de conspiracy of silence ontstaat. Eigenlijk weet iedereen wel dat het niet goed is. Hè. Dus die dokter die schrijft dat voor, die weet eigenlijk die pillen zijn niet goed, die patiënt is nu verslaafd geraakt. Die brengt het soms misschien wel eens ter sprake, maar dat leidt dan snel al. Hè, wat je ziet dat mensen die echt afhankelijk zijn, die willen het pillen hebben. Die zijn doodsbang dat ze geen recept meer krijgen. Dus er is snel irritatie. Dus die arts blijft het voorschrijven. In de apotheek om die confrontatie dan uit de weg te gaan? Om die confrontatie uit de weg te gaan. De apotheek die denkt van ja, die patiënt heeft een recept. Dus ja. Als ik het niet meegeef, dan gaan ze ergens anders toe. Ik wil in gesprek blijven. Ik ga voorzichtig er iets over zeggen. Mm. We kunnen misschien in ieder geval het een beetje reguleren dat het niet te veel uit de hand loopt. Door afspraken te maken over het maximale aantal tabletten. Maar echt het gesprek aangaan, ja, dat is ook moeilijk. En degene die met het receptje komt, die wil het waarschijnlijk ook niet. Die wil er eigenlijk niet over praten. Blijken. Ja, nee, precies. Ja, die wil er niet over praten. En die denkt van, geef me mijn spullen maar snel. En, dus ja, niemand zegt wat over de conspiracy of silence. Ja. Mooi woord ervoor trouwens, maar ook erg tegelijkertijd. Ja. Want als we met z'n allen zwijgzaam blijven, ja, dan herken je eigenlijk ook niet dat er een probleem is. Nee, totdat het soms uit de hand loopt. Hè. Dus dat, nou ja, het verhaal wat jij net liet horen van Tom, die dan op een gegeven moment zegt van ja, nee, ik moet er iets aan gaan doen. Dus er komen natuurlijk wel in het leven van mensen soms momenten waar ze dat besluiten, van dit kan niet langer. Dat zien wij in onze interviews in de hebben we gedaan bij patiënten in verslavingsklinieken. Want we zien inderdaad dat in Nederland. Wij doen onderzoek met name in het oosten van Nederland, met professor Arne Schellekes van Nijmegen, waarbij we kijken naar patiënten die echt verslaafd zijn geraakt in de klinieken terecht zijn gekomen. Dat waren vroeger, zaten daar de klassieke junkies van de heroïne. En daar komen dus nu mensen die aan de oxycodon verslaafd zijn. Oh ja? Ja. En dus de hele populatie is veranderd eigenlijk. Ja, precies. Dus dat is een groep die al die hulp zoekt. Maar er lopen ook heel veel mensen rond die gewoon nog, ja, weet je, deze recepten nog wekelijks, maandelijks bij een herhaalrecept krijgen van de huisarts en in de apotheek ophalen en die nog niet die hulp gezocht hebben. Wat weten we hoeveel? We weten nu dat het vervijfvoudig is, dat mensen die zo'n pijnstiller wel eens krijgen. Maar hoeveel probleemgebruikers kent Nederland dan? Ja, nou dat is zeg maar de laten we zeggen de types als Ton die echt heel veel gebruiken. Ja. Wij zien daar, nou ja, we hebben enquêtes, interviews met apothekers. Echt elke apotheker zegt, ja, ik ken daar wel meerdere van in mijn apotheek. Mm. Nou, als je zegt, van, nou, er zijn 2000 apotheken in Nederland, dan zullen dat tienduizenden zijn. Ja, 10.000, dat vind ik dan toch heel veel eigenlijk. Ja. En er is nog een veel grotere groep, die wel eigenlijk chronisch gebruikt, vaak al jaren, er ook niet van af kan komen, maar bij wie het gebruik minder problematisch is. Die conspiracy of silence doet me nog aan denken. Want die Albert Daan, hè, dat was die man die ik ook in de intro liet horen. Die zei, hè, de pijnonderzoeker van het LUMC, die zei van, er is een stille epidemie gaande. Ja. Zie jij dat ook zo? Ja, nou, Albert Daan, die zit ook in onze onderzoeksconsortium. En wij spraken elkaar jaren geleden voor het eerst over dit thema. En het was helemaal opgevallen. En het... Ik werk zelf als apotheker, zeg maar één dag in de week destijds. En het viel mij op van vroeger dan had je in de apotheek heb je de opiumkast en dan liggen de morfine in. En nou, toen ik net apotheker was, ja, dan ging die kast ging één keer per week ging die open. Die moest ook op slot, hè, officieel. Ja. En de sleuteltje lag in de bureau bij de apotheker. En dan kwam de assistent te vragen van, nou, we moeten iets pakken uit die kast. Nou, bijzonder, dan gaan we de kast openmaken en dan gaan we het eruit halen. En het moet allemaal geteld worden, dat moet nog steeds boekhouding bijhouden. Maar op een gegeven moment was het zo dat die kast die ging gewoon 's ochtends werd die open gedaan. Want de hele dag door gingen die doosjes de deur uit. Ja. Het was eigenlijk ondoenlijk om elke keer op en neer te lopen en die kast, te openen. Ja. Dus het werd geen zeldzaamheid meer. Het was geen zeldzaamheid meer, maar iedereen vindt het dan op een gegeven moment normaal. En datzelfde ervaring had, nou ja, Albert, die zegt, ja, weet je, we schrijven het allemaal voor. En het is niet meer bijzonder dat we dat voorschrijven. Iedereen in het ziekenhuis liggen er voorgedrukte receptjes of er zijn stempels van oxycodon bij ontslag. 30 stuks. En de patiënt gaat weer de deur uit. Dus niemand denkt er meer over na. Hm. Okay, we praten zo verder, Marcel. Onder andere ook over Amerika, waar die epidemie alles behalve stil is eigenlijk. Daar komen elk jaar tienduizenden mensen om het leven door een overdosis aan opioïden. Maar dat is straks. In de tussentijd, wat wil jij thuis graag weten over het werk van Marcel? Je hebt de mogelijkheid om hem een vraag te stellen via de NPO Radio 1 app of via onze site nporadio1.nl. Misschien heb je zelf wel een bepaalde ervaring gehad met opioïden en wil je die graag delen? Laat ons weten, want we staan open voor je verhaal. Dan is het nu tijd voor de eerste plaat van de nacht. De muziek in het programma wordt door de gast uitgezocht en jij koos voor een nummer van de Rolling Stones, Mother's Little Helper. Waar gaat het nummer ook alweer over? Ja, het gaat eigenlijk over Valium. Het gaat over benzodiazepine. Dus dat zijn veel gebruikte tranquilizers, downers. Ja, die werden in de jaren 50 van de vorige eeuw ontwikkeld. Het gaat dus niet over de opiaten of opioïden. Ja. Maar de effecten van deze middelen zijn wel vergelijkbaar. Dat ze dempen, dat ze vaak onrust bij mensen weghalen, rust geven. En ik vond dat heel mooi dat de Rolling Stones daar al zo lang geleden, toen ze zelf eigenlijk nog vrij jong waren, zagen dat ook een soort geaccepteerd iets was. Hè? Iedere huisvrouw met stress van het koken en de was doen, die kon met dat pilletje weer even tot rust komen. Daar zingen zij over. Ja, dus het is eigenlijk een beetje van alle tijden dat er een soort behoefte is aan de demping van gevoelens. Ja, ik denk dus dat ook een beetje aan alcohol, wat we natuurlijk massaal met z'n allen drinken. Klopt, ja, de alcohol is natuurlijk het bekendste voorbeeld. Je ziet ook dat heel veel van de opiaatgebruikers er vaak alcohol bij gebruiken. Nadat die opiaten in de vorige eeuw er waren, zijn er een tijdje lang, heb je in het begin van de vorige eeuw, heb je zogenaamde broomverbindingen gehad, al hele toxische middelen. Daarna kreeg je de barbituraten, de benzodiazepines. Ja, nu zitten we in het weer, zijn we weer terug bij de opiaten. En er staan alweer wat nieuwe middelen in de wachtkamer, denk ik. Oh ja? Oké. The Rolling Stones met Mother's Little Helper. What a drag it is getting old. Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper. And it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different. Fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she finds a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of these outside the door. Don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy. You can tranquilize your man. So go running for the shelter of a mother's little helper. And for help you through the night, help to minimize your flight. Doctor, please, some more of these outside the door. Pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper. They've just helped you on your way through your busy dying day. Hey! Focus. Naast mij zit Marcel Bouffoux. Hij is hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg aan de Universiteit Utrecht. En met hem heb ik het vannacht over de oorzaken en gevolgen van het opioïdegebruik in ons land. Ja, en in de VS heeft dit al geleid tot een hevige epidemie met vele slachtoffers. Opioids are now the biggest drug epidemic in American history. Legal drugs are killing people in this country. Today, 116 people will die from opioids. The CDC says 400,000 people died from opioid overdoses between 1999 and 2017. Ja, dat klinkt heftig. Ja, dat is het ook. Want het gaat over, wat was het? In totaal zijn er volgens mij al meer dan 400.000 mensen dus in Amerika overleden aan een overdosis. Wat gebeurt er trouwens met je lichaam dan bij een overdosis aan zo'n pijnstiller? Ja, het grootste probleem is dat je op het moment dat je wat de opioïden doen, is dat ze eigenlijk je ademhaling vertragen. Dus je gaat rustiger ademhalen. En als je te veel krijgt, dan stop je ademhaling eigenlijk helemaal. Dan eigenlijk stik je gewoon. Hè? Je krijgt geen zuurstof meer. En maak je dat zelf nog mee? Of ben je dan al? Je bent dat dan natuurlijk al zo ver weggezakt in een soort van misschien wel iets wat in eerste instantie een weldadige roes lijkt, maar waar je niet meer uit wakker wordt. En een overdosis, waar moet ik dan aan denken? Hoeveel milligram is dat dan bijvoorbeeld? Nou, wat het probleem met opiaten is dat er dus heel snel gewenning optreedt. En laten we ervan uitgaan dat wij hier om de tafel deze middelen niet gebruiken. Dan zouden wij misschien al een probleem kunnen hebben met 50 milligram of 80 milligram als dat in één keer innemen. De mensen die veel gebruiken, die zijn gewend. Die kunnen ook vaak hele grote hoeveelheden kunnen ze aan. Ja. Maar omdat ze telkens op zoek zijn naar, naar een kick... En hogere doseringen gaan gebruiken... Ja. Kunnen ze ook soms net over het randje gaan. En wat er een groot probleem in Amerika is... en kijk, dat is wel iets wat we in Nederland veel minder hebben... is dat de gezondheidszorg is in Amerika heel anders georganiseerd. Dus mensen die die middelen in eerste instantie op recept krijgen... die raken misschien banen kwijt. Die kunnen op een gegeven moment die pillen helemaal niet meer betalen. Want geneesmiddelen in Amerika zijn veel duurder dan heel in duur. Ja. Dus gaan mensen op zoek naar op de zwarte markt. En daar zijn allerlei alternatieven beschikbaar... Maar die niet altijd even zuiver zijn en die soms te grote hoeveelheden bevatten. Dus dan worden er fouten gemaakt en krijgen dus mensen eigenlijk een overdosis. En is dat te groot dan, die illegale markt daar? Die illegale markt is daar heel erg groot, ja. Ja. En die pillen worden dan net zoals ecstasy ergens in de schuur gemaakt? Of hoe moet ik me dat dan voorstellen? Ja, dat, kijk, er is ook... Dit is wel een van de dingen waar wij zelf ook onderzoek naar willen doen in Nederland. Want we weten ook dat die middelen... ze worden in Nederland ook wel eens gemaakt. Hè. Er zijn vorig jaar een fonds gedaan van fentanyl. We weten niet zeker of dat dan voor de Nederlandse markt is. Of dat dat voor de export is. Hè, want Nederland is ook heel goed in het exporteren van drugs. Van drugs, ja. Of doorvoerland. Nee, dat wordt inderdaad in allerlei laboratoria wordt dat gemaakt. Ja. En met name de fentanyl. En dat heeft te maken met het feit dat opiaten... die komen eigenlijk uit die papaver, wat ik in het begin vertelde. En dat is eigenlijk een vrij... Ja, planten die kunnen hele mooie chemische stoffen maken. En dat is eigenlijk, als je het chemisch bekijkt, een best wel een ingewikkeld molecuul. Mm-hmm. Wat moeilijk na te maken is. En fentanyl is eigenlijk een heel eenvoudig stofje. Wat precies die werking van de opiaten nabootst, maar wat... veel makkelijker te maken is. Wat ook bovendien veel sterker werkt. Dus zeg maar, als je het in grammen bekijkt... is 1 gram fentanyl veel sterker werkzaam dan 1 gram oxycodon. Dus dat is ook veel interessant om te smokkelen. Want je kan kleinere hoeveelheden smokkelen voor hetzelfde effect. Dus dat is het levert veel meer op. Maar kan ik de ingrediënten bij wijze van gewoon in de winkel kopen? Nou, dat denk ik dat dat te ver gaat. Maar ik moet zeggen, ik ben geen chemisch syntheticus. Maar ik ken de stof wel. Het is niet een heel ingewikkeld molecuul. De grootste drugsepidemie in de geschiedenis, noemden ze het net. Hoe kon het daar zo uit de hand lopen? Ja, dat is een combinatie van factoren. Dus ook daar speelde dat er zeg maar een jaar of 30 geleden werd gezegd... van ja, weet je, mensen met pijn worden niet goed behandeld. Wat een grote rol heeft gespeeld is dat daar een fabrikant handig op ingespeeld heeft. De grootste was eigenlijk Purdue Pharma. Die zijn, want daar mag gewoon reclame worden gemaakt voor dit soort medicijnen. Hè? Dat mag in Nederland volgens mij niet. Ja, nou in zoverre, er mag in Nederland reclame gemaakt worden naar zorgverleners. Maar niet naar patiënten, dat mag in Amerika wel. En wat deze fabrikant vooral zei, op een gegeven moment hadden ze een versie ontwikkeld van de oxycodon. Die zeg maar, dat heette vertraagde werking heeft. Dus dat die oxycodon werd langzaam uit die tablet afgegeven. En zij zeiden eigenlijk van ja, maar weet je, als je dat langzaam afgeeft... dan krijg je telkens een heel klein beetje oxycodon binnen. En dat geeft geen roes, dat geeft geen verslavend effect. En dat kan je veilig voorschrijven bij mensen met rugpijn, bij mensen met kniepijn. Nou, daar werd heel veel... Klinkt ideaal. Klonk heel interessant. En misschien, we zijn er nu zo langzaam achter dat het eigenlijk niet zo heel erg veel uitmaakt. Dat waarschijnlijk die vertraagde werking net zo verslavend is als de middelen die direct vrijkomen. Wat wel zo is, is dat mensen die eenmaal verslaafd zijn... vaak wel op zoek zijn naar die kick. En die krijg je meer als het direct vrijkomt. Ja. Dus er zijn ook allemaal verhalen dat ze die tabletten gingen oplossen in alcohol... om te kijken of ze dan sneller konden werken. En pleisters in stukjes knippen en daar dingen uithalen. En er wordt enorm veel mee geëxperimenteerd ook om een sneller effect te krijgen. Maar dat was dus een van de oorzaken dat het dus heel veel werd voorgeschreven. Ja, het werd veel voorgeschreven. En dan heb je natuurlijk ook, sociaal-economisch is het in Amerika anders. Er is ook veel armoede. Dus er waren ook wel bepaalde plekken waar de problemen extra groot waren in de grote steden. Maar ook wat je ook wel hoorde, de Rust Belt, waar veel werkloosheid is. Daar loste dit blijkbaar ook ander verdriet op. Ja. En dan is natuurlijk dus de hamvraag, gaat Nederland langzaam aan dezelfde weg op volgens jou? Of zijn we hier heel ver van verwijderd? Nou, we zijn, wat je in het begin van het programma zei... Hè, van we hebben op een gegeven moment enorme toenamen gezien in Nederland. Ja. Was het vervijfvoudiging? Vervijfvoudiging, ja. Dat is gigantisch. Ja, en dat is, als je dat zeg maar bekijkt met de pet op wat we weten van Amerika... dan is het wel zo dat er nog wel de problemen met opiaatgebruik, daar zie je vaak, die komen pas jaren na de start. Dus zeg maar, het aantal problematische gebruikers zal nog toenemen, denk ik, de komende tijd. Omdat dat vaak een tijd duurt voordat dat zich ontwikkelt. Waar gaan we op uitkomen dan, schatje? Want we zitten nu al op 600.000-700.000. Ja, maar dat zijn, kijk, dat zijn de totaal aantal gebruikers, ja. Inderdaad. En dat is een. Dat moeten we eigenlijk ook nog een beetje fileren. Want dat zijn statistieken van gewoon zoveel mensen hebben het in een jaar gekregen. Ja, maar er zitten ook heel veel mensen tussen. Die hebben gewoon één receptje gekregen, ja. Na ontslag en uit het ziekenhuis. Gewoon netjes daarna en die hebben het misschien niet eens helemaal afgebruikt. En ja. Die zijn gestopt. En er zit ongeveer 1/3 zit daartussen die het echt chronisch gebruiken. Dus dat zijn er, laten we zeggen, 250.000 of zo. Ja. En die bestaan dan weer voor een deel uit mensen die het, nou, bij wie het nog niet helemaal geëscaleerd is. En een klein deel bij wie het echt geëscaleerd is. Maar dat groeit dus nog wel even door, zeg jij? Het aantal chronische mensen zal nog wel een beetje doorgroeien. En ja, het goede is dat we wel. Er is al best wel wat gebeurd de afgelopen tijd. Er is al wel aandacht voor de thema's. Dus we zien bijvoorbeeld dat er vanuit ziekenhuizen al veel terughoudender wordt voorgeschreven. Dus dat mensen niet meer een hele zak meekrijgen als het ziekenhuis uitgaan. Is dat dan het Amerika-effect? Of is dat meer dat er hier ook in Nederland. Ja, ik denk dat wij de tijd dat wij zeg maar met onze. Het thema op de kaart proberen te zetten met onze onderzoeksgroep. Toen is er wel veel aandacht voor geweest. Dat heeft ook echt wel geleid dat er toch wel door artsen en apothekers al het een en ander gedaan werd. Wat laten we het daar eens over hebben. Want om vast te stellen hoe we dan zo'n epidemie in de VS bijvoorbeeld kunnen voorkomen, is dan dus dat 5-jarige project TAP toe opgezet, waaraan jij leiding geeft. Ja. Waar staat dat eigenlijk voor, TAP toe? Ja, je zoekt dat een mooi acroniem. Dus het is de T staat voor TA staat voor tackling. En dan is het de opioid use. Ah, oké. Okay. Ja. En wie doen hier aan mee? Ja, we zijn, jij noemde Albert de Haan, en dat is een anesthesist uit Leiden. Dus met Leids Universitair Medisch Centrum. We hebben in Nijmegen Kees Kramers en Arnd Schellekens zitten. Die zitten, dat is een internist en een verslavingsarts. Wij doen vanuit Utrecht mee. We hebben een onderzoeksinstituut in Leiden, wat vooral onderzoek doet in de eerste lijn. Dus, en daarnaast zijn eigenlijk de mensen die het onderzoek uitvoeren. Maar we hebben daarnaast eigenlijk alle maatschappelijke partijen. Dus dat zijn huisartsenverenigingen, apothekersverenigingen, het Zorginstituut, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het Trimbos, die vooral op het drugsgebruik zitten. Patiëntenverenigingen. Dus we hebben een heel erg grote groep mensen aangehaakt die deels ook in adviesraden zitten, meedenken over van ja, welke kant gaat het op. Veelzijdige groep dus. Ja. Wat kunnen jullie van elkaar leren? Nou, heel veel, denk ik. Ja, dat is. Ik vind het zelf altijd heel erg leuk om met meerdere mensen samen te werken. Omdat iedereen heeft er een ander perspectief. Dus bijvoorbeeld de verslavingsartsen, die zijn dus heel erg bezig met die groep die echt al heel erg verslaafd zijn. Hoe moet je. Die hebben echt hele intensieve begeleiding nodig om van dat gebruik af te komen. De anesthesisten bijvoorbeeld, die weten bijvoorbeeld weer heel veel over die ademhalingsrepressie. En de combinaties met alcohol, combinaties met andere drugs. We hebben mensen die heel erg goed zijn in hele grote databases analyseren. Dus bijvoorbeeld van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daar zijn heel veel data beschikbaar die je kan bekijken. Dus het is wel het is heel divers. Het lastige altijd met onderzoek, en ik zie nu ook een 5-jarig project, als in de afgelopen 10 jaar het vervijfvoudigd is. Wat kunnen jullie nu doen voor mensen die reeds al met verslavingsproblemen te maken hebben? Ja, nou ja, wat we kunnen doen is. Kijk, er lopen onderzoek waarbij we naar te kijken van wat de beste manier is om mensen van het gebruik af te helpen. En wat voor suggesties heb je dan? Nou, dat wordt in Amerika ook heel veel gedaan. Er zijn bepaalde opiaten die zeg maar deels werken als een opiaat, maar deels ook zeg maar de werking van het opiaat tegengaan. En die middelen worden vaak gebruikt bij mensen die afhankelijk zijn, omdat die middelen eigenlijk een soort ingebouwde snelheidsbegrenzer hebben. Dat als je er meer van gaat nemen, dan gaan ze op een gegeven moment niet meer extra effect geven. Okay. En ze beschermen er ook tegen dat als je die middelen slikt en je gaat toch nog zeg maar een ander opiaat slikken, dan heeft dat ook geen effect meer. Oké. Okay. En je verwijst nu naar Amerika. Wordt dat hier in Nederland nog niet veel voorgeschreven? Het wordt in Nederland ook wel voorgeschreven. Wordt gebruikt in de verslavingszorg. Maar dat is wel een middel wat ingewikkeld doseren is. Want als je dat bijvoorbeeld geeft aan iemand die al heel veel opiaten heeft, dan gaat hij acuut afkicken. Dus je moet dat goed titreren. Dus daar moet je ervaring mee opdoen wat de beste tactiek is. Ook kijken, van ja, moeten mensen dat dan levenslang blijven gebruiken? Nou, bij sommige mensen is dat soms het beste idee. Omdat als je ze... en het is net zoiets als een alcoholist, een opiaatgebruiker. Sommige mensen die kunnen altijd weer dat gevoel krijgen van ja, ik heb ze weer nodig. Hè? Dus die kunnen een moment krijgen, dat ook als ze afgetikt zijn, dat ze in een situatie terechtkomen waar ze denken van ja, maar ik wil het weer hebben. En als ze dan in één keer heel veel gaan gebruiken, dan kan het ook wel weer fataal zijn. Dan grijpen ze misschien weer naar een oude dosering die ze vroeger gebruikten. Ja, en, daar zijn ze dan niet meer aan gewend. En dan kan het verkeerd aflopen. Dus dan kan je ze misschien beter op zo'n soort onderhoudsbehandeling zitten van een middel wat een beetje rustig houdt. Want kunnen mensen na zo'n verslaving weer helemaal de oude worden? Zeker, ja. Ja, er zijn genoeg mensen die ook weer helemaal de oude worden. Ja. Dat is ook vroeger, er zijn ook genoeg heroïne-junks die ooit zijn afgekikt en die nooit meer terug zijn gegaan. Ja. Maar het blijft dus altijd nog wel een risico. Maar het blijft bij veel mensen wel een zwakke plek, ja. Oké, we praten zo verder, Mars, dan naar de muziek. Dan gaan we ook enkele luistervragen beantwoorden. Dus heb jij zelf thuis nog een vraag voor Marcel, stelt die dan nog snel via de NPO Radio 1-app. Muziek dus, jouw volgende muziekkeuze. We gaan luisteren naar Drug Dealer van Macklemore. Van waar deze keuze? Ja, dat is niet zeg maar met muziek uit mijn tijd. Maar dit is wel, in de hele rap scene wordt heel veel over het gebruik van pillen en over drugs gerapt. En dat wordt soms ook verheerlijkt. Maar deze Macklemore die is eigenlijk veel meer, het is meer een soort aanklacht tegen de politiek, tegen de farmaceutische fabrikanten tegen artsen, apothekers. De voorschrijvers. Die maar blijven drugs blijven pushen en mensen verslaafd maken. Ja, het zijn ook veel referenties naar bekende overleden artiesten. Want er zijn natuurlijk veel mensen aan overleden. Ja. Michael Jackson natuurlijk. Ja. Michael Jackson, Prins. En dat is ook een Heath Ledger. Ja, Heath Ledger. Ja, er zijn echt een heleboel bekende artiesten die verslaafd zijn geraakt aan dit soort pijnstillers. Prins had volgens mij heel veel last van zijn rug en die kreeg daar die pijnstillers voor. Die ging steeds meer gebruiken. Ja. En uiteindelijk aan een overdosis overleden. En aan die fentanyl volgens mij vooral. Oké, nou we gaan luisteren naar Macklemore met Drug Dealer. Said it wasn't a gateway drug. My homie was taking subs and he ain't wake up the whole while. These billionaires, they caked up, paying off Congress, so we take their drugs. Murderers who will never face the judge. And we dance into a song about a face gone numb. But I seen homies turn gray, noses draining blood. I could have been gone, our 30s faded in that tub. That's Prince, Michael and Whitney, that's Amy Ledger and Pimp C. That's Yams, that's DJ AM. Goddamn, they're making the killing. Now it's getting the tension, cause Sarah, Katie, and Billy. But this shit's been going on from Seattle out to South Philly. It just moved about the city and spread out to the burbs. Now it's everybody's problem, got a nation on the verge. Take activists off the market, jack the price up on the syrup. But Purdue Pharma's about to move that work. The drug dealer was a doctor, doctor. Had the blood from Big Pharma, Pharma. He said that he would heal me. But he only gave me problems, problems. My drug dealer was a doctor, doctor. Had the blood from Big Pharma, Pharma. I think he trying to kill me, kill me. He tried to kill me for a dollar, dollar. And these devils, they keep on talking to me. They screaming, open the bottle. I wanna be at peace. My hand is gripping that throttle. I'm running out of speed. Try to close my eyes, but I just keep on sweating through these sheets for a horseman. They won't let me forget. I wanna forge a prescription. Cause doctor, I need some more of it. When morphine and heroin is more of your budget. I said I never use a needle, but sure, fuck it. I'm caught up, I'm on one, I'm nauseous. No options, exhausted. This is not what I started. Walking carcass, I lost everything I wanted. My blinds drawn too gone to leave this apart. My drug dealer was a doctor, doctor. Had the blood from Big Pharma, Pharma. He said that he would heal me. But he only gave me problems, problems. My drug dealer was a doctor, doctor. Had the blood blood from Big Pharma, Pharma. I think you're trying to kill me, kill me. Tried to kill me for a dollar, dollar. Re-up, re-up, death certificate signed, the prenup. Ain't no coming back from this Percocet activist, Ambien, Adderall, Xanax binge. Best friends with the thing that's killing me. Enemies with my best friend, there's no healing me. Refilling these, they say it's debt, debt. Institutions of DOC, so God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. The wisdom to know the difference. Het wetenschapsprogramma op NPO Radio 1 met Steven Smit. En belangrijker nog, te gast Marcel Bouffier, hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg aan de Universiteit Utrecht. En projectleider bij het TAP2-project, door de NWO gesteund project, dat kijkt naar de oorzaken en gevolgen van het opioïdegebruik in Nederland. En dan is het woord nu aan de luisteraar. Want jullie mogen ook zelf vragen stellen. En er komt behoorlijk wat binnen via de Radio 1-app, Marcel. Ja. Dank daarvoor alvast. Tim stuurt bijvoorbeeld: ik heb 2 jaar morfine gehad, maar stoppen was geen probleem voor mij. Heb nooit geen alcohol gebruikt. Volgens mijn arts was er daarom geen verslaving. Klopt dat? Of zijn het echt je genen die de gevoeligheid voor verslaving bepalen? Ja, nou, daar wordt ook onderzoek naar gedaan of het inderdaad iets genetisch is. Hè, en dat waarschijnlijk, er zijn ook wel wat onderzoeken die laten zien dat er zeker geen rol spelen. Maar ik denk persoonlijk dat het niet alleen geen, het is een combinatie van genetische aanleg en ja, allerlei andere omstandigheden die jou gevoelig maken voor verslaving. En er zijn zeker mensen die dit soort middelen krijgen, die zeggen: nou, ik merk er niet zoveel van en ik kan ook prima stoppen. Het zal wel een beetje afhangen van welke dosering hij heeft gehad. Dus mensen die echt het verhaal van wat jij liet zien van 220 milligram oxycodon per dag, nou, dan kan je eigenlijk niet stoppen zonder dat je daar klachten van krijgt. Ja, precies. Als je 2 mol per dag 10 gebruikt, nou, dan zitten er best wel mensen zijn die daar wel mee kunnen stoppen zonder probleem. Ja, dus het maakt niet per se uit hoeveel jaar, maar de dosering is vooral ook heel erg leidend. Ja, nou, de duur is ook wel belangrijk. Oké, okay. Ja, ja. Dus 2 jaar, is dat dan best aardig? Dat is 2 jaar is best lang, dus dat zie je vaak wel dat het wel problematisch is om dan te stoppen. Dan zal de dosering ook nog een rol spelen. Ja. En inderdaad, er zijn wel wat verschillen. Er zijn zeker mensen die wel makkelijk kunnen stoppen. Ja, en dat er verschillen zijn, dat bewijst ook Marja. Want die zegt: ik heb een zware buikoperatie gehad. Als gevolg heb ik een periode zware koliekaanvallen gehad. Zodra ik de oxycodon innam, werd ik zwaar misselijk. Ik zou hier dus nooit verslaafd van kunnen worden door de weerstand en stopte er al snel mee. Maar hoe kan het dat de ene patiënt verslaafd wordt door het prettige gevoel en de andere juist zwaar misselijk? Ja, nou, misselijkheid is een bekende bijwerking van opiaten. Dus zeker, die treedt vooral op in het begin. En medisch gezien is denk ik het gebruiek van opiaten bij koliekpijn sowieso geen goed idee. Omdat opiaten eigenlijk het maag-darmkanaal een beetje stilleggen. Dus een belangrijke bijwerking is ook verstopping. Dus ja, je zou ze eigenlijk bij. Dus ik denk dat je. Dus het is eigenlijk raar voorgeschreven dan, zou je zeggen. Nou, het is niet de meest logische keuze bij koliekpijn. Ja. En ik kan me voorstellen dat je dan juist misselijk wordt, ja. Ja. Want dan gaat die maag niet leeg, bij wijze van spreken. Ja. PJ stuurt: ik gebruik oxycodin, staat hier. Ja, dat is een merknaam. Ah, in combinatie met precabaline en paracetamol om de helse pijn draaglijk te houden. Ik slik dit niet voor mijn lol. De dosis is meermalen verhoogd. Het is een beetje een vicieuze cirkel en ik zou niet weten hoe te stoppen. Ja. Nou, dit is een bekend probleem. En wat opiaten ook doen, en is dat ze, dat noemen we hyperalgesie geven. En ik weet niet wat voor doseringen hij gebruikt, maar op het moment dat je die middelen langere tijd gebruikt, dan gaat eigenlijk jouw pijngrens, die gaat eigenlijk ook omlaag. Dus je hebt eigenlijk ook gewoon weer meer nodig. En het enige mogelijkheid om daarvan af te komen, is eigenlijk afbouwen. En dan gaat het vaak beter. Hè? Maar de reflex is vaak van: nou, we gaan nog maar weer verder omhoog. Ja. Maar dat is niet altijd de oplossing. Wat zou je aanraden aan Payet? Nou ja, kijk, zodat hij uit die visuele cirkel kan komen? Ja, ik denk dat hij... Ja, je zou in dit soort gevallen moet je eigenlijk gaan praten met... degene die dit heeft voorgeschreven, met je arts. Gaan kijken, hoe kunnen we een plan maken? Kunnen we misschien eens een keer het omdraaien? Kunnen we niet kijken van, we gaan naar steeds meer gebruiken, maar misschien moeten we juist minder gaan gebruiken. Misschien gaat dat uiteindelijk... Maar dat zal in eerste instantie moeilijk zijn. Hè? In eerste instantie zal hij meer pijn hebben. Dus je moet het heel langzaam gaan afbouwen. Dus je zal dan bijvoorbeeld ook de apotheker erbij moeten betrekken om te kijken van, hoe kunnen we een goed afbouwschema maken? En dat gaat echt met... vaak tot 10% per week. Hè. Dus als je bijvoorbeeld op 100 milligram zit, dan ga je naar 90 milligram een week. En dan ga je daarna naar 80 milligram. En op het moment dat je, vaak zie je zelfs dat als je dan nog wat lager gaat, dat je dan die stapjes nog kleiner moet maken. Wat heel belangrijk is, is dat als je dan een week hebt waarin je denkt, ja, het gaat eigenlijk niet zo goed, ik wil weer terug. Hè, ik zit op 85, ik wil weer naar 90, niet doen. Hou het vol. Ja, en daar heb je hulp bij nodig. Ja. Ik wens je in ieder geval heel veel sterkte, PJ. Want het lijkt me vreselijk om in zo'n gevoel te zitten dat je in zo'n visuele cirkel terecht bent gekomen. Ja. Arthur die vraagt zich af, staat het niet gewoon in de buisleiter dat oxycodon verslavend is? Een stukje eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker? Ja, het staat in de buisleiter. Eigen verantwoordelijkheid, ja. Maar natuurlijk ook van de voorschrijver, ook van de apotheker. Niet snel eigen doktertje spelen dan toch? Als je dat voorgeschreven krijgt, dan denk je dat je dat moet nemen. Dat mensen zijn vaak radeloos als ze pijn hebben. Ja. En die denken, het maakt mij niet uit, stop er maar in. En het werkt wel. Dus dan denk je toch, dit helpt me ook. Ja. Ja. Okay. Maar het staat er dus wel. Het staat dus wel in de bijsluiter. We weten ook dat de bijsluiters heel vaak niet gelezen worden. Nee, ja, dat heb ik dan wel zo. Dat doosje paracetamol, wat ik hoop. Dat zit ook een enorm dikke bijsluiter in. Maar die lees je natuurlijk niet snel. Ja. Dus jij vindt eigen verantwoordelijkheid wel sterk gezegd in deze? Nou ja, ik denk wel dat belangrijk is. Natuurlijk heb je eigen verantwoordelijkheid als gebruiker. Maar ja, zorgverleners moeten ze ook goed helpen. En kijk, als jij het gevoel hebt van, dit is allemaal een snoepje wat ik krijg. Dan veel mensen denken dat. Ja. Dan is er nog eentje die heel veel geappt is. Ik pak er eentje van Dali uit. En die zegt, hoe kijkt uw gast aan tegen een alternatief bij een middel als cannabis? Nou, dat is een van de dingen waar wij ook onderzoek naar doen. Om te kijken of... cannabis wordt ontzettend veel gebruikt. Hè. Vrij verkrijgbaar de CBD-olie, maar ook de THC die alleen op recept te krijgen is. Er is niet zo heel veel goed onderzoek naar gedaan. Waarschijnlijk is cannabis eigenlijk niet zo'n hele goede pijnstiller. Maar je ziet dat bijvoorbeeld nu in Amerika een enorme hype is. Ja. Dus wij doen er wel onderzoek naar om te kijken of dat inderdaad bijvoorbeeld het gebruik van opiaten kan verminderen. Ik heb er niet heel veel vertrouwen in dat echt een goed alternatief is, omdat het niet zo heel erg goed werkt. Oké, duidelijk. En dank ook voor alle appjes die ingestuurd zijn. En ik hoop dat we zo jullie vragen goed hebben kunnen beantwoorden. Ja. Focus. Vorig jaar maakt Jessica Valerius een korte documentaire over opiatengebruik onder de titel Oxycodon, eenzame strijd tegen pijn. Ik wou eigenlijk een stukje laten horen, maar zoveel tijd hebben we niet meer. Maar zij zei na afloop van deze documentaire dat zij hoopt dat in ieder geval één ding wordt onthouden door mensen van die documentaire. En dat is het is troep, nooit aan beginnen. Ja. Ben jij het daarmee eens? Nou... Kijk, we hebben wel, zeg maar, toen wij ons onderzoeksvoorstel bij die Nationale Wetenschapsagenda van NWO indienden, toen zeiden we van we willen het overmatig gebruik voorkomen, maar we willen niet dat er een soort stigma komt op het gebruik van deze middelen bij mensen die het echt nodig hebben. En dus het moet niet zo zijn dat als jij terminaal ziek bent, je hebt enorme pijn, dat je het gevoel hebt van, oxycodon, dat ga ik niet gebruiken. En dan lig je met pijn op de bank of in je bed je laatste levensdagen. Dus er zijn zeker situaties waarin je dat prima kan gebruiken. Ook bij iemand die acute pijn heeft, gebroken been. Weet je, 1 of 2 dagen, oxycodon is echt geen probleem. Ze hebben het absoluut niet voor een verbod op dit soort zware pijnstillers. Nee, dit is geen verbod, maar wel goed gebruik. En vooral het langdurig gebruik moet je voorkomen. Ja. En wat is jouw hoop voor de toekomst als het gaat over het opiatengebruik in Nederland? Hè? Waar hoop je dat we over 10 jaar staan? Nou, ik hoop dat we dan inderdaad daar op die manier mee omgaan. Dat we gewoon dat we patiënten goed voorlichten. Dat we ze uitleggen van dit zijn de voor- en dit zijn de nadelen. U kunt dit kort gebruiken, geen enkel probleem. dat het niet meer normaal is dat mensen naar de huisartsassistenten bellen en zeggen van doe me maar weer een herhaalrecept. En dat dat ongezien weer naar de apotheek wordt doorgefaxt. En dat het daar weer, zonder dat iemand er iets over durft te zeggen, aan de patiënt wordt meegegeven. Ja, ik hoop wel dat we daar naartoe gaan. Ja, en misschien ook dat we het niet meer stilhouden. Hè? Wat, hoe noem je dat nou zo mooi? Die conspiracy of conspiracy silence. Of silence, ja, dat we die doorbreken. Ja, dat we die doorbreken, dat we erover gaan praten. Dus dat, dus dat mensen die nu luisteren en die denken van ja, ik heb eigenlijk toch wel, ik gebruik te veel, ik kan niet vanaf, dat die gewoon met hun dokter gaan praten, dat ze met de apotheek gaan praten. God, ik wil eigenlijk gewoon proberen om hier vanaf te komen. Ja. Nou, laten we dat gaan doen. Dan gaan we afsluiten met je laatste muziekkeuze, Iggy Pop, met Chuck the Drops. Waarom koos je voor dit nummer? Ja, Iggy Pop is natuurlijk een. Die heeft zelf ook alles gebruikt wat niet goed voor je is. Desondanks ziet hij erop, volgens mij is hij al in de 70. Nu ziet hij er nog steeds vrij atletisch uit. Ja, zeker. En hij heeft een tijdje geleden weer eens een comeback gemaakt samen met van de Queens of the Stone Age en met van de Arctic Monkeys. Een heel sterk album. En dit nummer dat gaat eigenlijk over. Iets wat wij ook van onze interviews zien met mensen die verslaafd zijn. Je moet op een gegeven moment moet je helemaal, zeg maar, helemaal de goot liggen. Het moet, zeg maar, helemaal. Je moet helemaal. Ik zing dan down at the bottom, you're near to the top of zo. En your shit turns into chocolate drops. Nou, dat vond ik wel mooi. Een beetje hoopgevend. Van, ja, als je echt denkt van ja, ik kan er niet meer uit, je kan er altijd uitkomen. Nou ja, mooi afsluiten. Ik ga het voor je draaien. En ik wil je verder heel hartelijk bedanken voor je komst naar de studio deze nacht. Marcel Bouffier, hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg aan de Universiteit Utrecht. Dankjewel. Dankjewel. When your enemy has you in his reach, don't die. Day. Iggy Pop met Chocolate Drops. En viel je nou net midden in mijn gesprek met Marcel Bouffie, of wil je gewoon meer mooie verhalen uit de wetenschap? Alle gesprekken van Focus zijn 24 uur per dag te beluisteren in onze podcast Focus Wetenschap. Nu het nieuws van 3 uur. Tot zo, zie ik je daarna weer. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 3 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. De Braziliaanse president Bolsonaro is verantwoordelijk voor de dood van honderdduizenden mensen als gevolg van het coronavirus. Dat vindt een onderzoekscommissie die namens de Senaat van het land de coronabestrijding onderzocht. Het rapport is vroegtijdig uitgelekt richting de pers. Bolsonaro zou met opzet vroege aanbiedingen voor vaccindeals hebben afgeslagen en bagatelliseert het virus. De kans is heel klein dat Bolsonaro uiteindelijk wordt vervolgd, omdat hij zelf degene benoemt die hem zou moeten aanklagen. In Oostenrijk zijn in een busje 28 migranten gevonden, van wie er 2 zijn overleden. Grenswachten ontdekten de mensensmokkel bij de grens met Hongarije tijdens hun controle. De bestuurder van het busje sloeg vervolgens op de vlucht. Hij wordt nu gezocht. De gevonden mensen zijn volgens de politie Syriërs en Koerden en alleen mannen. Het is nog niet duidelijk waardoor de 2 migranten om het leven zijn gekomen. Met de rest zou het goed gaan. Het vaccin van Pfizer is voor 93% effectief tegen ziekenhuisopnames onder 12 tot 18-jarigen. Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse RIVM tussen juni en september van dit jaar, toen de Delta-variant al de overhand had. Jongeren vanaf 12 in de VS krijgen het vaccin Pfizer, net als in Nederland. Eerder maakte het Europees Geneesmiddelenbureau, EMA, bekend dat het gaat beoordelen of het ook geschikt is voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar oud. Een asfaltfabriek in Eindhoven stoot te veel uit van de gevaarlijke stof benzeen. Dat is gemeten in opdracht van de gemeente. Het bleek dat de asfaltcentrale 2 keer zoveel benzeen uitstoot dan wettelijk is toegestaan. De gemeente heeft het bedrijf een dwangsom opgelegd. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. Vandaag hebben we weer met veel bewolking te maken. In de loop van de dag vallen pittige buien met kans op onweer en windstoten. Het blijft zacht met 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Steven Smit. Welkom terug. Fijn dat je nog altijd luistert naar NPO Radio 1. Tot 4 uur kun je luisteren naar de mooiste audiowerken van deze zender. Zoals naar 2 nieuwe afleveringen van Alicante en de NOS op 3 Tech podcast. Focus. Het aantal Hongaren dat sinds het premierschap van Viktor Orbán het land verlaat is sterk toegenomen. Met name jongeren behoren tot de vertrekkende groep. Ja, wat motiveert hen om huis en haard achter te laten en ergens anders een toekomst op te bouwen? Dat hoor je in een nieuwe aflevering van Alicante. Hij is al 12 jaar premier en morgen wint hij weer de verkiezingen. Viktor Orbán is de meest geliefde Hongaarse politicus van deze eeuw. En ook de meest omstreden. Hij bouwt het land vol met voetbalstadions, maar hij doet niets tegen de enorme corruptie. De regering van Hongarije is al sinds 2010 bezig met het stelselmatig afbreken van de rechtsstaat. De overname van Heer TV laat zien hoe Orbán en zijn partij Fidesz naast de publieke omroep ook de commerciële omroepen proberen in hun invloedssfeer te houden. En nog meer goed nieuws voor homohaters. Sinds deze week heeft ook het Hongarije van Orbán een homovrije zone. I don't know what is the personal reason for the Dutch prime minister to hate me or Hungary, but he is attacking so harshly. So I don't like blame game, but the Dutch man is the real responsible man for home as we have. Ja, welkom Ilan, Eli en Shino. Hallo. Hoi. Hoe zeg je hallo in het Hongaars? Oei, dat moest ik eigenlijk weten, want oei? Ik heb, ja. Oei. Nee, niet oei. Oh. Ik ga het nu even googlen. Ik heb even een mindblank. Ja, als mijn vriendin dat hoort, die wordt helemaal ziedend. Want ik ben gewoon in Hongarije geweest en ze heeft me wat woordjes geleerd. Nou dus ja. Sorry, ik moet je dat schuldig blijven. Ik heb gewoon even een blackout. We gaan het nu van Shine horen. Hey. Hey. Jongens, hey, en meiden. Aaron. Hoe gaat het met jullie? Goed. Goed? Goed. Ik ben eindelijk weer beter. Ik heb gehoord in de podcast dat je het over mij hebben gehad. Dat ik ziek was. Ja, maar dat was nou mensen, zo. Ik ben er weer. Hallo allemaal. Gelukkig. U werd gemist. Vond je het een leuke aflevering? Ja, superleuk. Ja? Ik heb erover gedroomd. Ja. Dus mocht je die aflevering nog niet gecheckt hebben, het is de Lucide Dromen aflevering, waarin we testen of je met een masker je eigen dromen kan besturen. Hoop media-aandacht ook, Edelief. Mm-hmm. Overal zet je. Ongelooflijk. Ja, zeker. Spannend. Een droomaflevering. deze week gaan we het alleen niet over dromen hebben. We gaan het over iets heel anders hebben, namelijk over Hongarije. Jongeren die daar vandaan vertrekken en de premier Viktor Orbán. Maar ik was zelf wel even benieuwd, wat weten jullie zelf van Hongarije? Helemaal niks, denk ik. Er komt helemaal niks in me op als ik aan Hongarije denk eigenlijk. Een streng land misschien? Nou, dan zit je niet helemaal verkeerd. Ik ben er één keertje geweest in Boedapest. En Sziget natuurlijk, ja. Ook in Boedapest. Maar voor de rest Hongarije. Blinde vlek. Ja, ik heb gnocchi gegeten. Dat heb je daar toch? Is dat niet Italiaans? Ja. Dat is niet Italiaans. Ja, maar die aardappelballetjes toch? Heb je wel in Hongarije. Aardappelballetjes? Ja, dan heet het anders, ja. Dat hadden ze in elk restaurant. Ik vond het geen lekker eten. We gaan door. Jammer. Nou jongens, dan ben ik hier vandaag om jullie helemaal te onderwijzen over Hongarije. Ik moet eerlijk bekennen, ik wist er zelf ook niet zo heel veel van. Tot deze zomer. Want, tot jij een vriendin kreeg. Tot ik een vriendin kreeg die half Hongaars is en mij er veel meer over heeft verteld. En ik heb deze zomer zelf voor het eerst Hongarije bezocht. Zeer leuke vakantie. Maar er viel mij wel wat op. En dat is namelijk toen ik daar met de jongeren praatte. En zij vertelde mij iets wat een beetje in mijn hoofd bleef zitten. Want vrijwel elke jongere die ik daar sprak, die vertelde mij dat ze uit het land weg wilden gaan. Of al uit het land weg waren. Ze konden niet wachten om weg te gaan. En dat vond ik interessant. En daar ging ik dus onderzoek naar doen. Want uit de cijfers blijkt ook dat steeds meer Hongaren, sinds Viktor Orbán aan de macht is, het land te verlaten. En ik dacht, dat kan geen toeval zijn. Ik ga uitzoeken wat hier aan de hand is. En voordat we met deze aflevering verder gaan, heb ik iets voor jullie. Het is iets nieuws. En dit is een primeur. Jullie krijgen namelijk allemaal een vel Orbán Bingo. Oh, dat is leuk. Ik hou van bingo, maar niet van Orbán. De Orbán Bingo kaart. Is het Orbán of Orbán? Ik geloof dat het Orbán is. Orbán. Wij gaan Orbán Bingo. Jullie hebben allemaal een kaart gekregen met 8 termen daarop staan. Wat een kop heeft die vent ook zeg. Jezus. En ja, ik zal het even het idee achter deze bingo uitleggen. Want ik was dus onderzoek aan het doen naar deze aflevering. En er waren gewoon zoveel schandalen en dingen rondom Viktor Orbán. Dat ik dacht, ja, hoe kan ik dit allemaal vertellen? En ik dacht, weet je wat, ik maak er een bingo van. Deze termen die komen voor in de afleveringen. Het zijn er 8. Degene die als eerste al deze termen kan afkruisen, mag Orbán Bingo roepen. En die wint een fles Palinka, Hongaarse drank. Daar doen we het voor. Oh, dat wil ik heel graag. En even voor de mensen thuis. Het hokje inperking journalistiek. Grondwet veranderen of George Soros. En zo gaan we nog wel door. Die moeten we allemaal afkruisen. Willen we de Orbán Bingo hebben. Maar wacht, jij vertelt dus iets. En dan moeten wij het mee te maken. Ja, of het moet je afkruisen. Of het komt voor in de fragmenten die we in de aflevering horen. Oh. Dus spits jullie oren. En wat moet je dan zeggen als je wint? Orbán Bingo. Orbán Bingo. Maar wat gaan we nu eigenlijk doen? En in deze aflevering gaan we horen waarom zoveel jonge Hongaren uit een land vertrekken. Zo sprak ik met Daniel. Hij is op zijn 18e naar Nederland geëmigreerd omdat Orbán de grondwet veranderde. Hij was het daar totaal niet mee eens en pakte zijn biezen. Ook heb ik gebeld met een jonge politica in Hongarije. Ze wilde emigreren, maar koos toch voor een baan in de politiek om in haar eigen land verandering te brengen. Ja, en tijdens mijn voorbereiding heb ik zoveel verhalen gehoord en gelezen van Hongaren die uit een land weggaan. En ik zat te denken, ik zat een beetje mezelf voor te stellen hoe dat zou zijn als je hier in Nederland bent. Van, ja, je bent jong en je ziet iets in je land gebeuren waar je het absoluut niet mee eens bent. En je laat alles achter je. En ik vroeg me af, ja, hoe zou dat nou zijn om ja, helemaal ergens opnieuw te beginnen? En ik vroeg me af of meer mensen er zo over dachten. Dus ik ging in de straat op hier om te vragen hoe Nederlands hier tegenaan kijken. Wat moet er voor hen veranderen voordat zij uit Nederland zouden gaan? Ja, ik denk wel misschien als de avondklok weer ingaat. Dat wil ik echt niet meer hebben, zeg maar. Lekker naar Duitsland of zo, ik weet niet. Voor mij zou er moeten veranderen dat ik me niet meer veilig zou voelen op straat. Dat moet wel ver gaan, zeg maar. Maar als je echt niet meer veilig bent, dan zou ik dat denk overwegen. Ik denk dat ik eigenlijk niet uit Nederland zou vertrekken, vooral niet door iets van een politieke keuze of iets dergelijks. Ja, tenzij ze me eruit trappen. Ja. Ja, als het echt qua bestuur in Nederland... de politiek gaat nu met formeren, het gaat niet heel voorspoedig. Maar als het hier politiek, ook bijvoorbeeld met een belastingstelsel, echt instort... dan zou dat een reden kunnen zijn om te emigreren, ja. Ik heb al besloten om uit Nederland te emigreren. En dat is puur omdat ik... het is een mooi land, Nederland, maar het wordt steeds kleiner, joh. Er zijn amper meer huizen te verkrijgen. En verder, ik denk dat de vrijheid gewoon veel groter is in Frankrijk. Ik denk dat als vandaag de dag de coronamaatregelen extreem zullen worden... Nu accepteer ik ze nog, nu heb ik er geen problemen mee. Op het moment dat ze extreem zullen worden, op het moment dat je vrijheid aangetast wordt... voor mij een reden zal zijn om een lange vakantie te nemen in een ander land, ja. Ja, ik kan echt nergens meer een baan vinden omdat ik rood haar heb. Nou, dat is, vind ik gewoon heel vervelend. Het zou voor mij gewoon een reden zijn om echt snel weg te gaan, ja. Ja, als het zo blijft doorgaan. Leuk. Ik zag jullie een paar keer heel bedenkelijk kijken, Ilan en Elif. Ja, stel, er was iemand die zei het belastingplan of stel belasting verandert. Ja. Ja, dat is echt geen reden om het land uit te vluchten, toch? Voor hem blijkbaar wel. Ja, voor hem. Ja, nou ja. Wat zou voor jou een reden zijn om het land uit te vluchten? Nou, ik heb het heel goed hier in Nederland, dus ik denk... Maar wat moet er veranderen dat je denkt... ja, dan kan ik het echt niet meer aan. Dan moet ik hier weg. Ja, als bijvoorbeeld, zoals een van de jongens zei... als de avondklok permanent in Nederland blijft. Echt? Ja. Ga je dan weg? Ja, dan ga ik wel naar permanent. Een land waar dat permanent. Niet is. Maar er moet echt iets heel bizars gebeuren... om uit dit land weg te gaan. Want ik heb het wel heel goed hier. Mm-hmm. En... Nou ja, misschien gaan we ook leren van jou, Aaron... om wat voor redenen mensen nu uit Hongarije vluchten of weggaan. Ja. En ik denk dat we misschien allemaal daar even bij stil moeten gaan staan... van, is dat voor ons ook een reden... stel het zou in Nederland gebeuren om weg te gaan? Ja, want ik heb gesproken met Daniel. Dat is een Hongaar die 9 jaar geleden naar Nederland is vertrokken. En jij noemt dat er iets heel bizar zou moeten gebeuren... Mm. Ik vond de dingen die hij vertelde eigenlijk best wel bizar. Het was in 2012. 2 jaar binnen de eerste of de tweede Orbán-regering. Ja, ik dacht dat de richting van de politiek is niet de best. Er komt een nieuwe grondwet in effect. En er waren heel veel problematische dingen daarbinnen. Ja. Heel veel over de media... En de mediavrijheid en de vrijheid van journalistiek. Voor die reden langzaam de denken van mensen verandert ook. Het is bijna onzichtbaar, maar als je terugkijkt naar de tijd voor 2010... dan je kan zien, ook in je direct milieu, dat mensen denken heel anders. Ja, de journalistiek in Hongarije is dus volledig in handen van Orbán. Bijna, ja. En merk je dat dan ook? Hoe, op wat voor manier... Je merkt het op een manier dat de staatsmedia... dat die alleen maar positief over Orbán bericht. En dat er vrijwel geen kritische media is. Geen kritisch televisiestation, geen kritische kranten meer. En eigenlijk de enige media die nog kritiek op Orbán kunnen uiten... is online. En, ik zou me dat zo niet kunnen voorstellen. Dat je gewoon in een land leeft... waarin je eigenlijk gewoon een soort van gecensureerd wordt. Ja. Dat is toch bizar? Ja. Vind ik ook. Waarom kijken jullie elkaar nou ineens zo aan? Ik weet niet waarom Ilan mij zo aankijkt. Oh. Maar ik ben een keer gecensureerd in Nederland. Ja, dus ja, dat weet ik, ja. Daar moest ik aan denken. Ja, maar toen kwam daar ook redelijk wat ophef over. Zeker. Ja, zeker. Ik heb een vraag gesteld. Ja, maar moet je dus voorstellen dat dat gewoon het leven is? Even een tagline. Genocide in Twente heette jouw televisiedocumentaire. Kan je nog steeds terugkijken, toch? Bij NPO? NPO Start, ja. Ja. Ja, maar stel dat zou dus bij elke Alicante aflevering zo zijn. Ja, verschrikkelijk. Ja, dan zouden wij dit dus gewoon niet mogen maken, hè, wat we nu doen. Nee, klopt. Het is bizar. Als we gewoon kritiek hebben op bewindsvoerders... Mag nooit meer zeggen, Rutte is een lul, dat mag dan niet. Nee. Bizar. Dat wil je elke dag roepen. Maar goed, ja, het is dus, de persvrijheid is eigenlijk bijna volledig weg in Hongarije. Maar het wordt eigenlijk nog erger toen ik met Daniel sprak. Want het blijkt dat ook in het dagelijks leven is de invloed van Orbán en zijn partij Fidesz heel goed te merken. De rare ding is dat alle van mijn vrienden die daar wonen zijn kritisch. En iedereen kan kritisch zijn. Maar eventueel als je in het zakelijk leven werkt of een bedrijf hebt, dan eventueel je moet dicht bij de hele systeem van Orbán komen. Dus je moet een soort supplier worden van een van de vrienden van Orbán. Ja, en dat is heel anders. Er is geen vrije markt in dat zin. En de regering gaat dus heel ver om mensen over te halen en om aan hun kant te staan. En dat gebeurt vaak ook op een behoorlijk nare manier. Als je nee zegt, dan er komen nieuwe wetten en er komt de belastingdienst. En de systeem maakt alles dat het kan om je leven moeilijk te maken. Is dit het hokje corruptie? Ik zou het zeker onder corruptie scharen, inderdaad. Maar bizar toch als je dit hoort? Ik vind het echt, dit klinkt echt als maffiapraktijken toen ik dit hoorde. Ja, daar moest ik meteen aan denken. Dat is, Je kan je niet voorstellen dat dit een regering is. Nee, hè? Nee. Nee, daar zou ik niet gelijk aan denken bij wat hij beschrijft. Nee. Bizar. Het schijnt echt op heel veel manieren te gebeuren. Want ik heb bijvoorbeeld ook gelezen over, dat merkte ik ook toen ik Hongarije was. Je hebt daar zogeheten tabakswinkels. En dat zijn, niet zoals we in Nederland hebben, bijvoorbeeld een avondwinkel waar je sigaret kan kopen. Maar de binnenkant is, de buitenkant is volledig verduisterd. Je kan niet zien wat het is. En dan hangt een groot bord met 18 plus aan de buitendeur. Maar de staat heeft deze volledig in handen. En wat Orbán dus heel vaak doet, zowel bij publieke aanbestedingen die hij aan vrienden van hem geeft, heeft dat ook met de tabakzaak gedaan. Mensen die dicht bij zijn partij staan, die krijgen de licentie om die tabakzaken te runnen. Oh ja. En dat gebeurt echt met heel veel. Ik vind het al raar dat de Nederlandse casino's onder de overheid vallen. Dat zij daar 100% aandeel in hebben. Dat vind ik eigenlijk al bijzonder, dat het een soort van... Is ook fucking raar. Super raar. Ja. Ja. Nou, ze zeggen dat ze gokken niet willen promoten en dat ze het zelf in de hand willen houden. Dus dat vind ik nog enigszins een legitieme reden. Maar ik vind het al een klein beetje edgy. Ja. Laat staan dat je de hele tabakslobby... Ja, maar het is nog veel erger. Want weet je wat in Hongarije allemaal in de hand is? Orbán heeft bijvoorbeeld een nieuwe wet aangenomen in de grondwet. Dat rechters veel eerder met pensioen mogen. Wat gebeurt er? Heel veel rechters zijn met pensioen gedaan. Mm. En wie mogen vervolgens die nieuwe rechters benoemen? Nou, niet hij, maar een vrouw van een vriend van hem. Oh, ja. Dus het is gewoon allemaal vriendjespolitiek. Ja. Dus hij holt die hele rechtsstaat uit. En dat gebeurt op veel meer plekken. Bijvoorbeeld ook besturen van universiteiten. Die worden vervangen. Dat je alleen maar universiteiten hebt die aan Fidesz zijn gelieerd. Dus het vrije denken wordt veel meer belemmerd. En ja, het is gewoon... ik vond het echt krankzinnig om te horen. Zoals bijvoorbeeld ook een universiteit van de bekende... Ik weet niet of jullie hem kennen. Kennen jullie Soros? George Soros? Ja. Staat hier op mijn lijstje. Ik heb hem inderdaad voor het eerst op een bingo-lijstje gezien. Maar nee. Ja, Soros, dat is een filantroop die ongelooflijk veel geld in Hongarije heeft gestoken. Hij is zelf ook Hongaars. En hij wordt gewoon door Orbán constant gebruikt als een soort van scapegoat. Dat hij een migrant in het land wil halen, omdat hij een keer een beweging heeft gesteund die het voor migranten opnam. En zoals die universiteit van hem ook gesloten, wat een hele vooraanstaande universiteit is. En die is nu gewoon weg. Orbán bingo! Nee, niet. Ik heb wel Orbán bingo. Niet. Voetbalstadion van belastinggeld. Nee, ik heb inperkingsjournalistiek. Daar hebben we het al voor over gehad. De grondwet veranderen. Nee, maar bingo is de hele kaart. Bingo is de hele kaart. Oh, jij bent toch disqualificeerd? Ja, doei, Ilan. Dan moet ik een liedje zingen? Zing maar een liedje. Ilan kan heel goed zingen. Ja, je moet een liedje vooral zingen. Hij heeft een keer meegedaan met Kinderen nu voor Kinderen. 10 jaar geleden was ik zeer om te... Dat is dat groep 8 musical liedje. Okay. Goed, ga door. Maar goed... Deze dingen klinken allemaal behoorlijk heftig, vind ik tenminste. Ik kan me het niet voorstellen dat het in Nederland zo zou zijn. Nee, maar je noemt dus mijn diagonaaltje van mijn bingo-kaart. Als ik dat allemaal achter elkaar zie gebeuren in mijn eigen land, dan zou ik wel heel kriebelig worden. Ja. Ja. Zou dat voor jou een reden zijn? Want je vroeg net, we moeten ons afvragen wat in Hongarije gebeurt. Zou dat een reden voor ons zijn om te vertrekken? Als je dit allemaal ziet, wat zou jij dan doen? Dan zou ik er wel over na gaan denken. Maar ik denk aan de andere kant, als je dat gaat doen, dan loop je ook een soort van weg voor je problemen. Ja, en ik denk ook. Kan je er iets aan doen? Ja, je zal je absoluut machteloos voelen, maar. Nou ja. Toch? Ik denk dat als je in een land woont waar dit allemaal gebeurt, dat je dat eigenlijk al gewend bent of zoiets. Ik denk niet dat je heel snel uit je. Dat ik, tenminste, als ik namens mezelf praat, ik zou niet heel snel uit mijn eigen land vertrekken. Maar ik denk pas als het gevaarlijk wordt, dat voor mij. Ja. Ik denk dat het ook gewoon heel erg moeilijk is om voor te stellen hoe dat dan zal zijn, omdat dat hier echt niet aan de orde is. Maar ik denk, als ik al lees inperking journalistiek, dat ik denk, ja, is dat een reden om te vertrekken? Ja, weet ik niet, maar ik vind dat wel heel erg. Ja. Dus ja, of je dan met een heel fijn gevoel nog in je eigen land zit, nee. Ik sprak ook een keer een jongen die kwam uit Rusland tijdens het backpacken. En toen op een avondje met wat bier vroeg ik uiteindelijk aan van, wat vind je er eigenlijk van wat er in jouw land speelt? En toen zei hij van, ja, het gebeurt, maar we hebben het er gewoon niet over. We praten er niet over. We denken er niet over na. Je zet de televisie eigenlijk niet aan op het nieuws. En we leven het leven dat we nu hebben. Dus het wordt het is een soort van. Ja. Wat ik dan nu bijvoorbeeld met corona heb, weet je wel, ik heb er geen zin meer om over te praten, maar het gebeurt nog wel allemaal. Dat heeft hij met de politiek. Waarschijnlijk gewoon een soort van hypernormalisatie. Dat je het zo vaak ziet dat je er op een manier wel gewend aan raakt. Ja, wat ik net ook zei. Maar het gaat je op een gegeven moment toch ook tegenwerken. Of als je bijvoorbeeld in de journalistiek werkt, of wat je net zegt over dat onderwijs. Ja. Dus hoe dan ook, ga je ermee te maken krijgen. Klopt. Sowieso, je hebt toch ook politieke vluchtelingen en bla bla bla. Dus dat is ook wel zo. Maar ik denk, bijvoorbeeld, ik heb familie in Libanon. En ik ken veel mensen die in het Midden-Oosten wonen. Ook mensen in Armenië, dat soort landen. En als je dan jongeren spreekt, dan hoor je heel vaak van, ja, dat klopt heel veel niet. En corrupte overheid, bla bla bla. En dat is allemaal geklaag, maar wat ik merk in mijn omgeving is dat mensen pas vluchten zodra het echt gevaarlijk wordt. Mm-hmm. En dat het echt een levensbedreiging is om daar te blijven. Ja. Dat is mijn ervaring tenminste. Ja. Maar dat gebeurt nu dus niet in Hongarije. Er zijn nu al heel veel jongeren die weggaan. Ja, klopt. Om nog even terug te komen op wat jij zei, dat je sprak met iemand die zelf uit zo'n land komt waar dingen gebeuren die wij vrij abnormaal vinden. Ik sprak ook met Zwaan van Itersen. Om even wat achtergrondinformatie te halen, want zij is half Hongaars en heeft ook een documentaire over Hongarije gemaakt. En zij vertelde mij dat je eigenlijk in Hongarije drie groepen mensen, jongeren kan onderscheiden op de manier waarop zij naar politiek kijken. Je hebt een vrij progressieve groep die tegen Orbán is. Je hebt een vrij kleine groep jongeren die niet zoveel van Orbán accepteren. Maar de overgrote meerderheid die houdt zich eigenlijk gewoon niet met politiek bezig. Omdat zij echt zoiets hebben van wat kan ik eraan veranderen? Eén vrouw die zich wel tegen Orbán verzet is Gyunfir. Zij is 30 jaar en ze woont in Hongarije. En zij zag in 2019 hoe Orbán overtuigende verkiezingen won. En op dat moment besloot zij iets te doen, omdat ze het zo ontzettend heftig vond. I was totally desperate. And the next day I was like, okay, what if I move? At first, why I should move? I'm Hungarian. I learned here. I want to be here. I want to be with my family. Why I should leave it? Why not them? And if I move and I make a family abroad, and once my child asks me that, okay, mom, why we left Hungary, our family, your friends, I tell them, and like, okay, did you do something against it? And I want to say yes. Ja, heel sterk, als hij zegt. Ja. Ja, dat is eigenlijk ook wat ik net probeerde te zeggen. Van ja, je kan er zelf ook wat aan doen. Mm. Precies. Goed voorbeeld. Ja. Ja, zij koos er echt voor om wat tegen te doen in haar eigen land. En sindsdien werkt zij voor de jonge partij Momentum. En ze woont dus nog steeds in Hongarije. En ze vaart op dagelijkse basis wat de invloed van Fidesz en Orbán is. The most horrible thing is that Orbán achieved that Hungarians attack Hungarians. He's making an atmosphere of hate. That if someone is not like you, you must hate them. And I think that is the biggest problem with them. You must hate the migrants. You must hate the LGBTQ people. You must hate the gypsies. You must hate the poor. You must hate the rich. I think this is the biggest problem, because growing up in an atmosphere like this is really toxic. Nou, ik heb het hokje rechten ja. LGBTQ ook weer af kunnen strepen. Precies, ja. Want dat was ook wel eerder in het nieuws dit jaar. Er was ja. een nieuwe grondwet in Hongarije. Ja, walgelijk vind ja, ik het. Walgelijk. Verschrikkelijk. Want leg dat eens uit. Ja, er is een nieuwe grondwet aangenomen. En daarin ja, wordt eigenlijk gewoon gezegd dat het verboden... Ja, Orbán verkapt het als propaganda van LGBTQ. En dit betekent eigenlijk effectief dat er geen seksuele voorlichting mag plaatsvinden over homoseksualiteit. Omdat ze van mening van ja, Hongarije vindt dat ze daar op de jonge leeftijd niet aan blootgesteld mogen worden. Wat echt absoluut krankzinnig is. Maar had jij ook niet posters en zo gezien toen jij op vakantie was? Jazeker, ja. Ik was in Boedapest. En in Boedapest... Boedapest. in Boedapest... Daar hingen allemaal posters in het Hongaars. En mijn vriendin vertaalde ze. En daarin stond... Word jij ook zo boos van de seksuele propaganda? En dan stem Fidesz. Zoiets stond erop. Echt krankzinnig. Stel je voor dat dat in Nederland zou hangen. Ja. Dat kan bijna niet. Nee. Maar ik dacht toen ik dat nieuws las... en ik Rutte bijvoorbeeld zag reageren... van nou, dit kan echt niet in de EU, bla bla bla bla. En Merkel en al die andere presidenten van andere landen, dacht ik... Maar dit is wel een land wat nog... Of nog? In de EU zit. Ja, dat vind ik ook heel bijzonder. In de EU zit. Ja, ja, ja. Waar, ja, er wordt veroordelend gesproken. Maar blijft het daar dan ook bij? Kunnen we niet de EU uitzetten? Ja, ik heb dat even opgezocht. En ze kunnen wel ja, een sanctie opleggen... dat Hongarije minder inspraak krijgt in de EU. En een lidstaat van de EU moet ook aan bepaalde voorwaarden voldoen... dat ze bijvoorbeeld de rechten van de mens respecteren. Maar in de EU is geen clausule opgenomen... wat er gebeurt als een land dat niet doet. Dus ze zijn er eigenlijk niet echt goed op voorbereid. Ja. Ja, want ja, ik vind dat toch gewoon een beetje gek. Ja, ja, is dat ook. Heel slecht. Is dat ook. Het is ook echt terecht dat er zoveel ophef over is. Want dit land blijkt gewoon, of in ieder geval dit land... deze regering van dit land lijkt niet de waarde te delen... die wij voor de rest in Europa niet hebben. Niet echt des EU's. Maar goed, misschien gaat er wat veranderen. Momenteel vinden er voorverkiezingen plaats... want er is best iets historisch gebeurd. Op landelijk niveau hebben alle oppositiepartijen zich verenigd in Hongarije... om in een poging Orbán te verslaan. Maar ik krijg nu ook het idee, omdat hij al zoveel mannetjes overal heeft... dat ik denk, dat zal dat nog wel gaan zoals het moet gaan. Dat is heel interessant dat je dat aankaart. Want hij bouwt nu eigenlijk gewoon een schaduwstaat... waardoor mocht hij niet geselecteerd zijn... Oeh, hokje. Spannend. Ja, maar Elif, interessant dat je dat aankaart. Want hij is aan het bezig om een schaduwstaat te bouwen. En dat komt er eigenlijk op neer dat mocht Orbán de verkiezingen verliezen... dat hij nog steeds heel veel invloed overal heeft. En het wordt voor de oppositie nog een hele taak om dat weer terug te draaien... naar hoe het daarvoor was. Ja. Maar goed, misschien gaat er dus wat veranderen. Want ik sprak met Gyöngyvér en zij vertelde mij dat ze hoop heeft op een goede afloop. Feel that the people who want change, they maybe started to feel that it is possible. The numbers of people who already voted in the pre-elections shows that the people started to smell the hope. Wanneer vindt dit plaats? Of is dat nu? Volgend jaar vinden de landelijke verkiezingen plaats. Okay. En nu vinden de voorverkiezingen plaats om de mensen te kiezen die de oppositie gaan leiden. Mm-hmm. Dus wie weet. Lijp. Misschien heeft Hongarije volgend jaar een nieuwe regering. Lijp shit. Ja. Maar is Wilders niet helemaal dikke matties met hem? Jazeker. Ja. Hij vindt hem geweldig. Hij heeft zelfs gezegd dat Orbán de Nobelprijs verdient. Wat? Oh my god, oké. Ik hou mijn mening even voor me op dit moment. Ja. Ilan, jij kijkt heel moeilijk. Ik zit te denken, waarom vindt hij dan dat Orbán de Nobelprijs verdient? Hij kijkt een beetje tegen hem op. Omdat hij wil eigenlijk ook. Hij wil gewoon de Nederlandse Orbán worden, denk ik. Ja, misschien wel. Dat denk ik ook wel. Het is dat, ja. Want hij gaat ook heel vaak langs bij hem in Hongarije. En ja, dan klopt. Zie je hem, als je nu googelt Wilders Orbán, zie je selfies met z'n tweeën. Ze zijn echt dikke matties. En Wilders heeft toch ook een paar maanden geleden getweet dat alle Nederlandse journalisten uitzonderingen daar gelaten tuig van de richel zijn of zoiets? Ja, zoiets. Dus hij gaat gewoon die kant op. Maar wij vinden hem ook tuig van de richel, of tenminste ik. En dat kunnen we hier tenminste nog zeggen, dus dat scheelt. Ja, ja, niet te geloven. Echt, wauw. Jongens... Wauw! Ja, ik moet eigenlijk wel nog even één ding zeggen. Ja. Want ik ben bang dat ik iets vergeten ben. Ja. Heeft te maken met een seksschandaal. Orbán bingo! Bingo! Ben je benieuwd naar het seksschandaal? Nee, ze wil die fles alcohol. Shotje! Drinks. Wat voor fles is het eigenlijk? Het is Palinka. Dat is sterke drank. Typisch Hongaarse drank. Wat is sterke drank? 52%. Holy fucking canola. Okay, let's go. Dus, lief. Doen we allemaal een shotje? Ja, joh. Ja, is goed. Ja, gezellig. Kom maar. Okay. Nou, dan pak ik de fles. Wordt wel een beetje uit de... Ik lig straks hier onder de tafel. Een shotje, een beetje een skeer kartonnen bekertje. Ja. Boeien. Wel een mooi Binevara kartonnen bekertje. Precies. Jij wil wat meer. Maar jij hebt dit meegenomen vanuit vakantie? Ja. Ah. Je hebt trouwens ook hele lekkere... Is dat duur daar? Nee, of juist niet? Niet echt. Hoe het ruikt al niet gezellig. Ze hebben ook trouwens hele lekkere wijnen in Hongarije. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Rood of wit? Allebei. Het is echt een goed wijnland. Maar heb jij dit al geprobeerd? Shino, heb jij al? Nee, nog niet. Kijk, Shino, wat meer voor jou? Ja, het ruikt inderdaad niet echt plezant. Oeh. Wie moet er nog rijden? Ik. Straks weer een wereldreis in Twente. Okay. Wat is het, Nasdrofje? Nee, dat is Russisch. Kling, bitch. Ik ga het niet goed zeggen. Maar volgens mij is het Ega Shega Drek. Ega Shega Drek! Oh my god. Goedemiddag. Jezus. Zo. Maar wat is nu eigenlijk de conclusie? Ja jongens, de conclusie. Orbán. Sorry, wacht even. Hebben we het al over de seksschandaal? Oh, ja, dat is helemaal niet verteld. Dat is wel een leuk verhaal om mee af te sluiten. Ja, nou, kom maar door. Oké, zijn jullie er klaar voor? Gaat het over hem? Ja, toch? Nee, dit gaat niet over Orbán zelf. Oh. Dat zou helemaal mooi zijn geweest. Maar het gaat over een partijgenoot van hem. Die tevens Europarlementariër was. Even jullie beeldvorming. Dit was midden in de coronatijd. In eind vorig jaar. Europarlementslid Jozef. Die achternaam, ga ik gokken, Zaier. hij werd betrapt met een seksfeestje. Met een behoorlijk aantal mannen. Namelijk 20. Oh. Ja, maar dit vind ik dan weer een leuk verhaal. Want dan denk ik van, hij moet inderdaad... Nou ja, ja, precies. Hij moet gewoon lekker met die 20 mannen naar bed. Dikke vuist voor jou, Orbán. Ja. Dikke vuist. Of hoe noem je dat? Dikke vinger? Elif snapte me. Ja, jij bedoelt dikke vuist en skont. Of wat? Ja, ik snap het niet meer. Ja. Ik snap het helemaal goed, Elif. Maar goed, dikke vuist voor Orbán inderdaad. Maar het grappige is... Hij is uiteindelijk uit zijn functie gezet. En natuurlijk vermelden ze er niet bij... omdat hij contact had vanwege een seksfeest. Maar nee, hij werd uit de partij gezet... omdat hij de coronaregels overtrad. Omdat hij geen anderhalf meter afstand hield. Ja. Aan het was. Dat is toch grappig verhaal? Ja, dat is wel een leuk verhaal. Maar wat is nu eigenlijk de conclusie? Is het terecht dat je als jonge Hongaar je land verlaat? Wat denken jullie? Oh, dat vind ik wel een hele intense vraag. Ja, als je vrijheid op zoveel vlakken wordt beperkt. Ja. Ja? Nou ja, goed, ik begrijp het wel. Ik begrijp het. Maar mag je ze dan politiek vluchteling noemen? Ja, ik zou dat politiek vluchteling noemen. Dus dan mogen ze hier naar Nederland toe komen om die reden? Ik vind van wel. Mm-hmm. Ja, ik ook. Ah, interessant. Jij niet dan? Dat weet ik niet. Vol is vol, weg, eruit. Nee. Orbán? Minder. Ik vind het lastig. Nou, eigenlijk, er zijn veel ergere dingen waarvoor je kan vluchten. En er zijn ook landen waar het nog allemaal veel erger aan toe gaat. Ja, problemen zijn niet zo erg als jouw problemen. We zijn sowieso de EU, dus iedereen is welkom in Nederland. Ja. Uit Hongarije. Ja. Dus ja, mijn conclusie is, ik vind het eigenlijk heel erg gek dat dit land nog bij de EU zit. Ja, terwijl dat, er dat dit soort praktijken plaatsvinden. Dat moet toch gewoon veranderen? Je luisterde naar een aflevering van Alicante, een podcast gemaakt door BNNVARA. Focus. Ja, je hoort het wel vaker voorbij komen. Onze privacy wordt bedreigd door de vele online diensten die we gebruiken. Maar eigenlijk is dat helemaal niet nodig. Dat zegt Jaap Henk Hoepman in zijn boek Privacy is Hard and 7 Other Myths. Hij is als privacy specialist verbonden aan verschillende universiteiten en ging in gesprek met presentator Casper Meijer van de NOS op 3 Tech Podcast. Facebook en Google weten alles van je. Op internet word je gevolgd door talloze trackers. En bij iedere site waar jij je aanmeldt of iets bestelt, moet je allerlei persoonlijke gegevens invullen en dan maar hopen dat die niet op straat belanden. In deze tijd waar zo'n beetje alles verbonden is met het internet, is onze privacy vaak ver te zoeken. Daarom moeten we anders gaan nadenken over privacy. En bedrijven moeten privacy ook veel meer voorop stellen bij het bedenken en bouwen van systemen. Dat is mogelijk. Sterker nog, het is minder moeilijk dan het lijkt of dan bedrijven je doen geloven. Dat is het onderwerp van het boek Privacy is Hard and 7 Other Myths. Sorry voor mijn Engels. Van Jaap Henk Hoepman, privacyonderzoeker en verbonden aan meerdere universiteiten. Jaap Henk, hoe is het over het algemeen gesteld met onze privacy online? Ja, daarvan kun je, hè, we hebben het er eigenlijk al een beetje over gehad. Je kunt zeggen dat het daar droevig is mee is gesteld. Dat heeft te maken met het bedrijfsmodel van veel van de diensten die we gebruiken. Ze zijn gratis, maar dat betekent dat wij niet klant zijn, maar wij het product zijn wat vervolgens in termen van persoonlijke gegevens, profielen van ons worden verkocht. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat de overheid steeds meer data gestuurd is. Kijk naar de Belastingdienst, kijk naar Siri, kijk naar systemen om fraude tegen te gaan, et cetera. Dat wordt steeds meer, daar worden steeds meer persoonlijke gegevens voor gebruikt. En dat gebeurt op manieren die lang niet altijd even doorzichtig zijn. Dus ja, daar zijn wij als burgers of als consumenten het slachtoffer van. En waarom is privacy zoiets fundamenteel, zoiets belangrijks? Ja, om een aantal redenen. Kijk, het is belangrijk om je te realiseren dat het eigenlijk twee verschillende belangen in zich draagt. Namelijk een individueel belang, maar ook een maatschappelijk belang. En het individuele belang, daar hebben we het heel vaak over. Hè, van op basis van de profielen kan het zijn dat je een lening niet krijgt. Of dat je voor bepaalde diensten wordt uitgesloten. Hè. Bijvoorbeeld Amazon Prime in Amerika. Alleen als je in bepaalde postcodegebieden woont, krijg je toegang tot die dienst. In Nederland is het zo dat je op basis van dat soort profielen ook uitgesloten kunt worden voor aanvullende verzekeringen en dergelijke. Dus dat doet wat met de solidariteit. En daarmee kom je ook automatisch op het gemeenschappelijke belang, het belang voor de samenleving. Hè. Je hebt toch, denk aan dingen als stemrecht voor vrouwen, homorechten en dergelijke. Die hadden we 100 jaar geleden, waren die er niet. En toen waren de mensen die het met elkaar over gingen hebben en het ook met elkaar daarover konden hebben, omdat ze zich onbespied waanden. Hè. Dus dat soort gesprekken om de status quo te challengen, ja, daar heb je privacy voor nodig om dat überhaupt te kunnen doen. Dus dat is niet alleen een individueel belang, maar ook een maatschappelijk belang. En waarom besloot? We hebben het over verkiezingen gehad, hè? Dus de hele beïnvloeding van verkiezingen. Ja, dat is echt een ingewikkelde zaak. En dat draait ook rondom privacy. En ja, en daarmee ook om de bescherming van onze democratie. En waarom besloot je om hier een boek over te schrijven? Ja, nou ja, er zijn ontzettend veel boeken en verhalen over hoe slecht het met onze privacy is gesteld. Er zijn ook nog best wel wat boeken en er is ook wet en regelgeving die dus gaat over de juridische bescherming van privacy. Maar er waren eigenlijk maar weinig toegankelijke boeken die echt iets vertellen over hoe kun je nou technologie ook gebruiken om privacy te beschermen in plaats van technologie alleen maar in te zetten om onze privacy te schenden. En toen dacht ik, dat moet ik gaan doen. In eerste instantie zou dat een studieboek worden. En toen overtuigde een vriend van mij me om dat gewoon een algemeen boek te laten zijn, omdat het belang gewoon veel breder is. Eerst in het Nederlands en toen uiteindelijk is het een Engelstalig boek geworden om het een groter publiek te bereiken. Dus vandaar. En het is uitgegeven door het prestigieuze MIT in Amerika. Is dat ja, Nou, dat kan je in ieder geval in je zak steken. In jouw boek ontkracht je 8 mythes over privacy. Ik denk dat een aantal daarvan onze vaste luisteraars ook wel bekend in de oren zullen klinken. Dingen als je niks verkeerd doet, heb je ook niks te verbergen. Of dat privacy altijd ten koste gaat van de veiligheid. Of dat je überhaupt geen privacy meer hebt. Waarom denk je dat dit soort mythes zo hardnekkig zijn? Kijk, voor een deel ook omdat ze door de bedrijven die onze privacy schenden bewust worden ingezet om ons een beetje in slaap te sussen, zeg maar. Hè. De uitspraak van Scott McNeely van, ach, you have zero privacy anyway, get over it. Dat was echt bedoeld om, privacy dat bestaat niet meer. We hebben nu technologie en technologie ontwikkelt zich nu eenmaal zoals het is. Hè. Het internet is het internet, daar kun je niks aan doen. Dus jongens, ga maar weg. En dat is natuurlijk, dat is eigenlijk een godspe. Het is, technologie is niet iets wat zich ontwikkelt vanuit een eigen kracht. Of het is geen natuurwet of iets dergelijks. En dat zijn dingen die wij als mensen ontwikkelen. En in dit geval is het Silicon Valley die het ontwikkelt met hun agenda, hun gedachtegoed. Ja, en als we vinden dat het anders moet, dan kan dat gewoon. Je kunt technologie ook zo ontwikkelen dat die privacyvriendelijk is. En daar gaat het boek over. Ja, en de mythe van, ik heb niks te verbergen, dus het maakt niet uit. Dat is misschien wel een van de hardnekkigste, hè? Ja, dat is een hele hardnekkige en dat is ook een beetje een flauwe. Of mensen verdacht maken eigenlijk, als ze opkomen voor privacy. Ja, precies. En dat is natuurlijk een beetje flauw. Omdat heel veel van de dingen waar privacy over gaat, gaat helemaal niet over dingen die per definitie strafbaar of slecht zijn. Maar een heel simpel voorbeeld is van, stel jij je werkt ergens en op zich met plezier, maar je denkt van, goh, ik zou misschien wel een andere baan willen. Dan ga je erover nadenken. Maar moet je voorstellen dat op het moment dat jij dat denkt, dat je baas dat weet, dan zit je meteen op dat moment niet meer prettig op je werkplek. Want die baas gaat er ook wat van vinden. Dat soort dingen bijvoorbeeld, sowieso, het is eigenlijk onbestaanbaar dat je weet sommige dingen van jezelf niet eens echt. Dus hoezo heb ik niks te verbergen? Er zijn ook bepaalde dingen die ik niet eens echt goed weet of kan articuleren. Dus het is een soort, ook weer zo'n verschuiving van een frame, waardoor de discussie over de verkeerde dingen gaat. En privacy is niet iets om het slechte, de schuilplaats van het kwaad, volgens mij, zoals een of andere hoofdcommissaris Welton was dat volgens mij ooit een keer zei. Daar gaat het helemaal niet over. Een andere mythe, iets wat bedrijven en overheden ook vaak zeggen als het gaat om dataverzameling, dat alleen metadata wordt verzameld. En dat is dan bedoeld als een soort van geruststelling. Maar waarom is dat eigenlijk helemaal geen geruststelling? Ja, dat is wel interessant inderdaad. Kijk, je hebt dus inderdaad gewoon de gewone gegevens die je min of meer willens en wetens deelt op Facebook, Instagram of in een formulier wat je invult. Hè. En daar heb je ook controle over. Van ik vul of geen telefoonnummer of een fake telefoonnummer of ik genereer een apart e-mailadres. Hè. Van dat soort trucjes, dat kun je toepassen. Die metadata, die worden min of meer automatisch verzameld. Je weet vaak ook niet dat het verzameld wordt. Dus je hebt er geen controle over. Ten tweede is het iets wat eigenlijk min of meer vol continu gebeurt. Dus vormen van metadata zijn locatiegegevens, hè, waar je bent met je mobiele telefoon. Je IP-adres als je gebruik maakt van een dienst op het internet. Ook hele specifieke vormen van metadata, dat er scripts op webpagina's zijn die kijken van waar zit de muis en hoe lang doe je erover om op een bepaalde knop te drukken. Gewoon om te kijken van hoe optimaal is deze website. Dus dat, en dat is heel gestructureerde data die heel makkelijk te analyseren is. En eigenlijk het belangrijkste is nog wel dat metadata ook weer een soort, een beetje newspeak is. Want eigenlijk is het gewoon gedragsdata. En metadata zegt iets over ons gedrag, wat we op dit moment aan het doen zijn. En er is een soort spreekwoord, hè, die zegt van je moet niet luisteren naar wat iemand zegt, maar je moet kijken naar wat iemand doet als je echt wil weten wat hij echt van plan is. Dus die gedragsdata, die metadata, die zijn eigenlijk veel, veel voorspellender over onze echte behoeftes en wensen dan al die dingen die we min of meer expliciet delen op Instagram, bijvoorbeeld. Ja, en bijvoorbeeld, je kunt dan zeggen, het is alleen maar bijvoorbeeld de belgeschiedenis. Ja, maar als jij de SOA-kliniek belt, bijvoorbeeld, dat zegt natuurlijk wel iets over. Dat zegt dat zijn dus eigenlijk gewoon, dat is dan een gezondheidsgegeven, natuurlijk. Ja. Ja. Wat fijn is aan jouw boek is dat je een hoop voorbeelden van systemen aanhaalt die nu niet privacyvriendelijk zijn, maar dat je ook beschrijft hoe deze systemen wel privacyvriendelijk gemaakt kunnen worden. Van een slimme parkeergarage die kentekens scant tot digitaal geld. Een voorbeeld dat ik er even uit wil halen, dat ik wel herkende zelf, ik denk velen van ons, is dat je op allerlei sites weer een nieuw account moet aanmaken als je even iets wil bestellen. Of als je een ticket voor een concert of iets wil kopen. En dat je soms voor de meest simpele dingen allerlei persoonlijke gegevens, inclusief nummer, waarbij je gaat zeuren als je niet dat wil invullen. Hoe kan dat anders? Ja, dat hangt natuurlijk een beetje van de specifieke dienst af. In sommige gevallen heeft zo'n dienst bepaalde informatie over jou nodig. Bijvoorbeeld dat je wil je zeker weten dat je oud bent en 18 of iets dergelijks. Of dat je wil je adres weten, nou, dan moet je het invullen. In het geval van ouder zijn dan 18 kun je nadenken over systemen die dat kunnen aantonen. Zonder dat je meteen met naam en toenaam ook je moet registreren. Nou, daar zijn we in Nijmegen, een van die universiteiten waar ik werk, met zo'n systeem bezig. Maar om dat voorbeeld van het kaartjesverkopen, dat vind ik inderdaad een hele intrigerende. We zijn er, we denken er niet eens meer over na, weet je wel. Je Ticketmaster of wat dan ook, ben je, of bij bol.com of weet ik veel, als je daar een e-book koopt, van ja, je moet je registreren en alles opgeven. En je hebt ook meteen een accountgeschiedenis. Dus als ik daar nu kijk, dan kan ik zien waar ik 20 jaar geleden, is misschien net overdreven, maar waar ik 10 jaar geleden wat voor concerten ik heb bezocht, dat kan ik dan nog zien. En dat is eigenlijk een beetje vreemd. Terwijl eigenlijk bij heel veel van die dingen kun je ook kijken naar hoe doe je dat, hoe deed je dat in de analoge tijd, zullen we zeggen. Dus dan ging je naar een kassa, dan had je contactgeld en dan zei je, ik wil naar die voorstelling, ik wil een kaartje voor die film. En dan kreeg je een kaartje en dan ging je naar de film. Nou, in die hele transactie was geen sprake van enige vorm van identificatie. Het ging allemaal om cash, je krijgt gewoon een papieren kaartje en dat is gewoon een bewijs dat je toegang hebt. Ook daar staat je naam niet op. Dus eigenlijk zou je kunnen nadenken over modellen die dat model, zeg maar, implementeren op het internet. Dus denk dan in het geval van een kaartverkoop van, oké, ik ga naar de webshop, ik wil een kaartje voor de film. Ik betaal op een of andere manier. Dan is daar ook nog de vraag van, hoe doe je dat op een privacyvriendelijke manier? Alle huidige manieren van betalen zijn account gebaseerd. Dus daar zou je dan nog iets aan moeten doen. Maar stel dat we dat hebben opgelost, dan kun je vervolgens denken aan, nou, genereer een QR-code, download die op je smartphone en neem die mee naar het concert of naar de bios en laat hem daar scannen. Dus je hebt dan heb je helemaal geen account nodig om die informatie van de aanbieder naar je telefoon, of desnoods print je het op papier, maakt mij niet uit, en ga je daarmee naar de voorstelling. En door op die manier te denken, en dat kun je op allerlei verschillende manieren doen, voor allerlei verschillende diensten, kun je eigenlijk een veel privacyvriendelijker vorm van die dienst maken, die uiteindelijk qua functionaliteit exact biedt wat je wilt hebben. Maar ja, natuurlijk, zo'n bioscoop, hè, die wil natuurlijk gewoon jou vervolgens een maandelijkse nieuwsbrief sturen. Dus ik vraag me wel af of dat gaat gebeuren. Tegelijkertijd, wat je natuurlijk. Maar waarom bouwden ze dat? Ze vroeger toch ook niet? Nee, maar toen konden ze het niet. Maar nu wel. Dus ik ben wel bang dat wel. Of bang, ja, het is niet aan mij om te zeggen wat goed of slecht is. Maar dat is denk ik wel een weg die we niet meer terug gaan krijgen. Maar wat natuurlijk wel zo is dat je ziet dat bijvoorbeeld als je naar de bioscoop gaat, of bijvoorbeeld met ticketcounter, hè, als je naar Artis gaat, waarom moet je dan je adres invullen? Het is niet alsof Artis naar jou toe komt. Ja. Dat is met e-books hetzelfde verhaal. Ik meldde me laatst aan voor een nieuwsbrief. Moest ik mijn adres invullen? Ja, ik doe dat dus niet. Heel veel mensen natuurlijk wel. En er is geen enkele reden voor. Of bij de kapper. We zijn er zo gewend aan geraakt eigenlijk dat gegevens worden gevraagd, dat we misschien eens over nadenken van waarom is dat waarom nodig? Waarom moeten mensen weten waar ik woon? Dat is hele gevoelige informatie. Ja. En je kunt een wegwerp e-mailadres nemen en een wegwerp telefoonnummer, maar niet een wegwerp adres. Dus waarom zou je dat moeten achterlaten? En wat je ook inderdaad wel echt ziet, bijvoorbeeld laatst met dat datalek bij die autodealers, met RDC, dat was een leverancier van IT-leverancier van autodealers. Ik heb in die dataset gekeken. Ik kwam daar gewoon records tegen van auto's die ergens in de vorige eeuw een keer bij een autodealer zijn geweest. Waarom moet dat 20 jaar lang worden bewaard? Ja, dat is een goede vraag. Over data verzamelen en bewaren gesproken. We hebben sinds een aantal jaar de privacywet AVG, in Europees verband bekend als GDPR. Maakt dat veel verschil? Jaap Henk? Nou ja, kijk, voor een deel. Omdat, kijk, op zich hadden we hadden al behoorlijk strikte privacywetgeving in Europa. De AVG was daar hooguit een aanscherping van. Maar een van de aanscherpingen die daarin zat was een veel duidelijker boetebeleid. Dus de boete voor het schenden van de AVG is echt significant. En sindsdien zijn bedrijven een stuk serieuzer bezig met voldoen aan de AVG. Dat is dan soms misschien eerder een soort papieren exercitie om nog net compliant te zijn en niet echt fundamenteel na te denken over hoe je het zou moeten doen. Maar het is in ieder geval iets. En een van de dingen die daar ook in staat, artikel 25 voor de fijnproevers, die zegt dat je ook aan dataprotectie by design en default moet doen. Gegevensbescherming bij ontwerp en, dan ben ik de Nederlandse term kwijt, nou ja, zoek het maar op. Dus privacy by design, waar mijn boek over gaat, is dus wel iets waar je als bedrijf, als organisatie, volgens de AVG mee bezig moet zijn. Ja, wat jij schrijft is dat het belangrijk is om aan de tekentafel al na te denken over privacy en niet als add-on, om het zo te noemen. Ja. Waarom wordt privacy zo vaak dan als bijzaak gezien? Ja, omdat mensen nog niet daar zo serieus mee bezig zijn. En het is een beetje een soort herhaling van zetten als je dat vergelijkt met security by design, dus informatiebeveiliging. Nu vinden we het heel normaal dat we gewoon vanaf het allereerste begin nadenken over, hey, we maken een systeem, hoe zorgen we ervoor dat het ook veilig is? Want we hebben vaak genoeg onze neus gestoten met een onveilig systeem. En we weten uit de ervaring, naderhand, de boel echt veilig maken, ja, dat wil niet echt. Hè. Je moet fundamenteel nadenken over je beveiliging vanaf het allereerste begin, om het goed voor elkaar te krijgen. En datzelfde geldt in feite ook voor privacy. Dus op het moment dat je nadenkt over, ik heb een bepaalde dienst of ik heb een bepaald proces in mijn organisatie en die wil ik automatiseren. Hoe doe ik dat dan op een manier dat ik ook recht doe aan alle eisen die de AVG stelt? En hoe zorg ik ervoor dat ik de privacy bescherm? Want als je dat naderhand wil doen, is het behoorlijk ingewikkeld. Een heel mooi voorbeeld vind ik, en het is eigenlijk een heel simpel voorbeeld, is het voorbeeld van het recht op inzage. Dat is een recht dat al heel lang bestaat. En een hele tijd geleden had Bits of Freedom een leuke tool, de privacy inzagemachine, ontwikkeld. Dat klinkt heel fancy, maar dat was eigenlijk een soort automatische briefgenerator. En dan kon je aangeven bij welke bedrijf je een registratie had. En dan kon je een brief naar ze sturen van, hey, geef me inzage. Toen dachten wij, dit is iets van 5 of 10 jaar geleden, van, hey, dit gaan we onze studenten eens laten doen. En laten we dat eens opsturen. En dat deden we, gewoon om te kijken van hoe goed is inzage geregeld. Dit was echt al een behoorlijk aantal jaren geleden. En toen was er één telecommaatschappij die een student opbelde. En dat was de helpdesk. En die zei van, ja, meneer, u hebt een inzageverzoek gedaan. Ja, ik ben hier al 4 uur mee bezig. En ik ben hier nog wel 4 uur mee bezig. Weet je zeker dat je hiermee door wilt gaan? Ja, toen zei de student natuurlijk, ja, nou weet ik het echt zeker. Want nu wordt het leuk. Weet je, waarom was dat dus zo? De systemen waren er niet op ingericht om een inzageverzoek te kunnen honoreren. Ja, hoezo niet? Dat moet je kunnen doen. Ik bedoel, dat is een eis die toen ook al gold en in de AVG ook geldt. Oftewel, en dat bouw je niet zomaar na de hand in. Veel makkelijker is dat om het vanaf het allereerste begin mee te nemen. Nou, ja. Die dingen, daar gaat het om. Aan de andere kant, veel van de diensten die we online gebruiken zijn van gigantische bedrijven die ook al een tijd bestaan, zoals Facebook en Google. Zij verdienen natuurlijk geld met gepersonaliseerde advertenties, maar twee zijn ook enorm draaiende machines die denk ik lastiger bij te sturen zijn, laat staan, af te breken en opnieuw op te bouwen. Hoe kunnen dat soort bedrijven zich toch aanpassen om meer privacyvriendelijk te worden? Zichzelf opheffen dat misschien, maar ik denk niet dat dat. Dat zou een hele mooie stap zijn. Facebook is op goed op weg, geloof ik, om zichzelf te gronden te richten wat dat betreft. Maar dat heeft wel te maken met het businessmodel. En kijk, zolang het businessmodel blijft staan, zullen dat soort diensten blijven bestaan. Maar je zou ook gewoon kijken naar de geschiedenis. We hebben ooit, om even een extreme vergelijking te maken, we hebben ooit slavernij afgeschaft. Dat is ook een businessmodel. Heel, heel plat gezegd. Ja, kun je dit soort businessmodellen niet ook afschaffen? Ja. Dat is een meer fundamentelere vraag. We hebben ook in die zin, we hebben milieuwetgeving. 50 jaar geleden was het volstrekt normaal dat je als bedrijf je afval in de dichtstbijzijnde rivieren loosde. Daarvan hebben we ook gezegd, ja, maar dat kost onze samenleving heel erg veel. Dat willen we niet meer, dat mag niet meer. Dat was ook een businessmodel. Wat zou je dan voorstellen? Verboden moeten worden? Nou, het gebruik van persoonlijke informatie om je bedrijf te financieren, kun je afvragen of je dat überhaupt een want Facebook een goed zal dan zeggen, businessmodel vindt. Facebook zal dan zeggen, ja, het enige wat wij doen is relevante advertenties laten zien. We verkopen niks. We verkopen geen data van klanten. We laten alleen maar advertenties zien die toevallig goed aansluiten bij. Waar gebruiken die data helemaal niet, behalve dan om te bepalen wat voor jou de meest relevante advertentie is. Ja, behalve dan dat dat niet alleen gaat over gewone advertenties, maar bijvoorbeeld ook over politieke advertenties. Data uiteindelijk, of dan ook bij in Facebook specifiek het geval is, weet ik niet. Maar bij andere bedrijven is het wel degelijk een business model om die data te verkopen naar de data brokers die daar veel gedetailleerdere profielen van maken. He, dus en ik kijk of dat uiteindelijk een weg is die je moet gaan. Maar je kunt er in ieder geval als gedachte-experiment over nadenken. Maar in ieder geval wat duidelijk is, is dat die praktijken van het ongebreideld extraheren van persoonlijke data om daar een bedrijf mee te financieren echt grote consequenties heeft. Net zulke consequenties als dat destijds milieuvervuiling consequenties had. En daarvan hebben we ook gezegd van nou, dat gaan we inperken. Maar dan zal dus de consument ook vaker de portemonnee moeten trekken. Want al die dingen zijn wel gratis tussen aanhalingstekens. Die slijptollen die zijn niet gratis inderdaad. Nou, die niet. Om die service open te breken. Nee. Ja, nee, precies. Jouw overkoepelende punt in het boek is dat privacy niet moeilijk is. Waar een wil is, is een weg. Waar je dus ook een heleboel voorbeelden van laat zien. Maar er moet wel een omslag komen in het denken over privacy. Zowel bij ons als gebruikers als bij bedrijven en natuurlijk ook overheden. Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Ik bedoel, zowel jouw boek als deze podcast zijn voor fijnproevers of mensen die daar al in geïnteresseerd zijn. Maar hoe krijgen we de massa mee, denk je? Nou ja, dat is een van de doelen die ik met dit boek heb, is om mensen te laten zien, om bewust te maken van het feit dat het ontwerp van hoe een systeem werkt, dat A een keuze is. En dat heel veel van die systemen die we gebruiken als keuze hebben gemaakt om die persoonlijke informatie veel meer te verzamelen dan strikt gesproken nodig is om die dienst te maken. Dus dat begint met een bewustwordingsproces. En dan hoop je dat je daarmee massa creëert van een beweging creëert die zegt van hey, als het anders kan, terwijl we wel gewoon. Hè, zo'n sociaal netwerk is een fantastische innovatie. Even afgezien van die algoritmes waar we het eerder over hadden. Maar zo'n sociaal netwerk kun je ook maken zonder op één centrale plek al die persoonlijke profielen neer te zetten. Hè, dus je kunt dan op een gegeven moment, als je die bewustwording creëert, kun je ook zeggen, ja, we willen wel zo'n sociaal netwerk, maar we willen het dan wel op een nette manier. Nou, daar begint het mee en hopen dat het werkt. Je luistert naar de NOS op 3 Tech Podcast. Wil je nou vaker iets meekrijgen van het laatste nieuws uit de wereld van technologie en sociale media? Elke donderdag verschijnt er een nieuwe aflevering in je favoriete podcast app. En dit is YouTube met A Man and a Woman. YouTube was dat. En dit was ook Focus. Dank voor het luisteren. Na het nieuws van 4 uur begint het vroege ochtendprogramma Gaan. En presentator Ruben die is al even aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen, Steven. Waar kan Nederland deze ochtend over meepraten? Hoe goed ben jij op de dansvloer, Steven? Ja, ben ik wel benieuwd. Niet 50 uur lang? Ik ben er zelden. Ja. Dus, ik ga het allemaal 16 december meemaken. Maar goed, in ieder geval, als je het 50 uur moet volhouden, dat is misschien lastig. Dat was wel vorige week op SBS 6 te zien, in de dansmarathon. En wij vragen ons af, is dit nou een wereldprestatie of is het gewoon leedvermaak waar we naar hebben gekeken? Want die mensen waren helemaal uitgeput. 50 die vielen flauw. Er was iemand huilend aan het dansen voor Wendy van Dijk. Dat is ook een beeld wat ik nooit had verwacht. 0800-1121. Alright, goed, we zien alvast. Focus is er morgen weer. Voor nu een hele fijne dag. Dag. NTR. Speciaal voor iedereen. NTO Radio 1. 4 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. De Braziliaanse president Bolsonaro is verantwoordelijk voor de dood van honderdduizenden mensen als gevolg van het coronavirus. Dat vindt een onderzoekscommissie die namens de Senaat van het land de coronabestrijding onderzocht. Het rapport is vroegtijdig uitgelekt richting de pers. Bolsonaro zou met opzet vroege aanbiedingen voor vaccindeals hebben afgeslagen en bagatelliseert het virus. De kans is heel klein dat Bolsonaro uiteindelijk wordt vervolgd, omdat hij zelf degene benoemt die hem zou moeten aanklagen. Een van de grootste gamebedrijven van de wereld heeft meer dan 20 medewerkers ontslagen na beschuldigingen van seksuele intimidatie en discriminatie. Het bedrijf van spellen als Call of Duty, World of Warcraft en Candy Crush werd in juli aangeklaagd. Leidinggevenden zouden vrouwen lastigvallen, ze krijgen minder betaald dan mannen en de heerst een macho-cultuur, staat in de aanklacht. In Oostenrijk zijn in een busje 28 migranten gevonden, van wie er 2 waren overleden. Grenswachten ontdekten de mensensmokkel bij de grens met Hongarije tijdens hun controle. De bestuurder van het busje sloeg vervolgens op de vlucht. Hij wordt nu gezocht. De gevonden mensen zijn volgens de politie Syriërs en Koerden en alleen mannen. Het is nog niet duidelijk waardoor de 2 migranten om het leven zijn gekomen. Met de rest zou het goed gaan. Het vaccin van Pfizer is voor 93% effectief tegen ziekenhuisopnames onder 12 tot 18-jarigen, blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse RIVM tussen juni en september van dit jaar, toen de Delta-variant al de overhand had. Jongeren vanaf 12 in de VS krijgen het vaccin Pfizer, net als Nederlandse jongeren. Het weer. Vandaag hebben we veel bewolking. In de loop van de dag vallen flinke buien met kans op onweer en windstoten. Het blijft zacht met 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Een hele goede morgen. Het is 20 oktober. Mijn naam is Ruben van Aften. De extra vroege ochtendshow. Inderdaad, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Je mag weer meepraten over het nieuws en dat kan tot 6 uur. We gaan het zo meteen hebben over de dansmarathon en de stijgende benzineprijzen. Maar eerst wil ik het hebben met je over het nieuws waar je meer over gaat horen vandaag. Want het is vandaag Wereld Osteoporose Dag. Nog steeds hebben wereldwijd 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 5 mannen ouder dan 50 jaar deze diagnose en hun leven te maken met osteoporose. We staan daarom stil vandaag bij de botziekte die de sterkte van botten verzwakt. Ajax heeft dinsdag met een 4-0 overwinning op Borussia Dortmund goede zaken gedaan in de Champions League. De Amsterdammers waren veel te sterk voor de Duitse topclub, wat ook niemand had verwacht. Waardoor overwintering in het miljoenenbal al vrijwel een feit is, want ze hebben 9 punten uit de 3 wedstrijden. We hebben niet langer meer het beste pensioenstelsel van de wereld, helaas. IJsland heeft ons ingehaald. Ons land die stond 4 jaar achtereen aan kop. IJsland scoort beter als het gaat om het niveau van de huishoudschuld, de arbeidsparticipatie van onder andere 55-plussers. We gaan het zo meteen hebben over de stijgende benzineprijzen. Dat is het volgende uur, maar eerst wil ik het met je hebben over de dansmarathon. 50 uur dansen met zo min mogelijk pauze. Is dat leuk of is dat nou gewoon leedvermaak geweest? Ja, afgelopen weekend stond SBS6 in het teken van de grote dansmarathon. 100 koppels die wonnen mogelijk 100.000 euro... als ze vrijwel 50 uur non-stop aan het dansen waren. Het werd een veldslag waarbij de mensen flauw vielen, enkels kapot gingen en er ook nog gedanst werd op gebroken tenen. De uitputting was zo groot dat de winnares uiteindelijk niet eens meer uit haar woorden kon komen. Ja, ik denk dat je hier ook wel ziet wat 50 uur dansen met je doet. Sorry, ja, mijn stem is een beetje brak. Je hoeft echt geen zooi te zeggen, echt niet. Ik doe onderzoek naar zenuwletsel bij mensen die motorongeluk hebben. Dus mijn geld gaat ook deels daar naartoe. Wauw. Fantastisch. Ik vind het echt gewoon triest om te horen. Maar hoe werd het programma ontvangen bij het grote publiek? Angela de Jong vond het programma vrij treurig en zegt zelfs dat er sprake was van ramptoerisme. Ze vertelt erover bij RTL Boulevard. Het is natuurlijk gemaakt omdat je weet dat mensen heel ver gaan voor geld.